Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, ez itt a Podcast 135. Se baj, jövünk, Podszerda külön kiadása. És most hagyj mutassak be én mindenkit. Itt van velünk Lali. Itt van velünk Goodlike. Itt van velünk Ryan. Itt van velünk Balázs. Itt van velünk és a vendégünk. És a vendégünk. Szandi Mandi. Tehát jó ez a podcast, mert hogy szerdán van, és jó sokan eljöttek. Így van. De milyen durva már, mikor... Tehát az első adás feelingjei rémlenek föl bennem, amikor is ketten ültünk gyakorlatilag az irtózatos meleg újépítésű panelba, és vettük föl gyakorlatilag a podcastet hangfallal, minden, vagy hangfallal, az a durva, mert valami hangfallal. Fel, az remek. Igen, ízi kardántengelyen rögzítettük. Tehát, hogy tök olyan, nem? Kicsit az a feelingem van. Igen. Egy régi podcastet utánzunk most le, ahol szintén ketten maradtunk. Igen. Nem tudjuk, hogy ki fog még betoppanni, Balást egyébként várjuk, és hát alapvetően amúgy úgy nagyon más nem. Lali biztos, hogy nem jön, mert hogy elfogyott az internete, és így hát ez van, sajnos ezt kell szeretni. És nem ment le a boltba új internetért, úgyhogy... Igen, voltak különböző úgyhogy márkájúak. Lali így járt. Igen. Na, ez tök király, Alex, én kicsit megmondom őszintén, már vártam, hogy mikor lesz egyszerűen, amikor nyugiban tudunk trollkodni, úgyhogy nem szólt senki közben, nem? Hát a múltkori podcast, de nem tudom, hogyan voltunk, de nagyon sokan. 8-an vagy 7-en? 7-en tán, de az nekem az sok volt, tehát hogy az ilyen káosz feeling. Igen, ugye itt volt Alex... Ugye itt volt Marci, itt voltam én. Még meglepetés, hogy itt voltam. Igen, itt volt Lali. Ja nem, Lali nem volt. Itt volt Balázs, itt volt Szini, itt volt Ryan, és itt volt Papi. Itt ugye paplovak. Tehát tulajdonképpen mindenki itt volt, aki valaha volt. Na jó, nem, ez itt túlzás, de hát ez most így alakult. Papi sem tudott egyébként ma jönni, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül mégiscsak meg fogjuk tartani ezt az adást, mert hogy miért ne, igaz? Majd így rögtönzünk, tehát így fölnézzek Facebookra, és így lehet, hogy így random behívok valakit az adásba, mit szólsz hozzá? Igen, sírják is, hogy legyen a vendég Lagzi Lajcsi. Jó, tehát miről tudnánk beszélni? Nincs meg Facebookom. De én azt nem tudom, hogy egy ilyen gamer podcastben Lagzi Lajcsival mit tudnánk beszélni. Aztán lehet, hogy izi nagy kodos, tudod. Biztos van rekteli a dúbokat szabad idejébe. Igen, ez szinte biztos, hogy így van. Nagy irgalmatlan nagy kodos, és nagyon-nagyon rektel mindenkit. Egyébként Lagzi Lajcsit én úgy tudom, hogy inkább a villanyszámla és az áramfelügyelet rektelte be egy fél év börtönre. Nem akkor. És nézzétek, megérkezett hozzánk Balázs. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, hello! Oh yeah! A délutáni közlekedés áldozata vagyunk, gyerekek. Ez az igazság. A többiek meg mindenki valaminek az áldozata ma, úgyhogy hárman leszünk. Erre jobb, ha felkészülünk. Az elmúlt csak kettő is felett. Miért egy nem vagyok teljes, vagy? Nem, csak én sosem vagyok teljes értékű. Igen, PLS. De ez az önrekt, ez miért kellett most? Tudom. Ha megszokták, ez az én védjegyem, tudod. Igen. Na, és hát ez most egy ilyen családias podcast, mert volt egy olyan podcast, amit egyszer ketten tartottunk a Coverivel, és az éppen történeteket meséltünk ide-oda, úgyhogy most lehet, hogy ugyanezt fogjuk csinálni. Ez ilyen családi podcast, akkor leszel a fiam. Leszel a nőm. Leszel a kutyám. Leszel a verebem. Csináltok nekem ebédet? Igen, csinálom. Uh-huh. Alex, ugorját. Egy 193 kilométer, itt is vagy. Sicsúgy. Sicsúgy, figyelj, felpattanok a biciklire aztán. Ha már sztori, a legdurvább, legcudarabb autópályás élményem az pont Miskolcra menve, vagy menvén, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, pont úgy történt. Képzeld azt? Nekem is. Képzeld el azt, hogy volt egy, sőt, még mindig van egy barátom, ott is, akit a demagógia libikókájából ismerhettek, nyilván. És akkor meg is volt a kötelező 1000 forintos egy reklám. Igen. Hogy hozzám mentem, mert ő régen, amikor azt hitte, hogy majd ő az egyetemmel elér valamit, akkor Miskolcon lakott. És képzeld el azt, hogy Pesten fölmentem az M3-asra, így este 11 körül. Gyakorlatilag ahogy kiértem Pest vonzás körzetéből, azonnal köd, de olyan köd, hogy nem láttam 5 méterre. És egészen amíg a miskolci lehajtóig, az azt hiszem az E30-as, vagy nem tudom melyik, ami Miskolcra már befele megy, és az M3-asról ágazik le, de az is még egy ilyen autópályaszakasz. Egészen odáig ködbe mentem, de olyan tejködbe, hogy szó szerint rettegtem is ilyen 50-nel. És amikor megláttam magam előtt valakit, akkor nem az történt, hogy elmentem mellette, hanem rátapadtam, hogy legalább az ő lámpáihoz képest tudok viszonyítani. Igen. Mondjuk ezért, ha ő lemegy az árokból, akkor te is, vagy az árokból. Hát igen, akkor te ez is. Benne volt, de nem érdekelt. Legalább nem lesz egyedül. Igen, igen, és ráadásul nem is egy olyan autóba érted, amiben nem féltem, hanem egy ilyen Ford Fiesta-ba. Tehát így esélyem nem volt. Az igen. Hát az nem De valljuk be őszintén, ez nem egy klasszik jó sztori, nem? Nem. Erre te elletett, na hát, forgalom, kész, most jöttem. Na, nem kell egyből bántam. És mikor volt az utolsó, amikor vonatoznotok kellett? Hát, vonatozni, fú, de... Még 19-el kezdődött az évszám. Vonatozni nagyon rég, nem olyan régen, és szerintem egy 3-4 éve vonatoztam utoljára. És... Tudod mikor? Figyelj, egyébként a vonat szerintem a legjobb közlekedési eszköz a tömegközlekedések között. Azt tuti, mert sokkal messzebbre visz, és valószínűleg le fogsz tudni ülni. Viszont ebből adódóan 4-szer annyiba kerül, ennyit tud. Tehát, hogy így, szerintem igen, meg egyébként a tömegközlekedési lehetőségek körül egy, mit tudom én, egy nagyobb tömegszámító repülőgép első osztálya szerintem sokkal illatosabb, mint egy ilyen kinti metró. Egy klasszik személyvonat, tudod. De én most azon gondolkodom, hogy a legelső és a legutolsó vonatos élményem is megdöbbentő volt. Tehát én legelőször Nyíregyházára mentem vonattal, érted? Tehát bevállaltam egy személyvonat Nyíregyházára. Egy röpke 5,5 óra az életedből, semmi probléma. Egyébként igen, vannak ilyen vonalak, például a... Most bocs, hogy közbevágok. Csak hogy például a Balaton és Budapest szakasz ilyen simán 5 óra. De úgy, hogy gyakorlatilag autóval 2. De valahogy a vonat az ilyen nagyon durván berekteli saját magát. Attól függ, hogy mivel mész, mert mi meg képzeld el, hogy Miskolcról mentünk Balatonra vonattal, az sem volt semmi. Tehát az ilyen laza 8 órás út. Az egy nap, nem? Az egy nap. Hát nem egy nap, egy fél nap. De hát reggel elindulsz és délután érkezel meg, tehát gyakorlatilag... Szinte egy nap. De nem alszol ott. Mert mondjuk, hogyha elmennék Svájcba vonattal, ami teljesen megoldható, akkor azt tudja, hogy lenne egy nap. Köszönöm szépen. Köszönöm. Majd értesítünk. Köszönöm a lehetőséget. A legelső vonatos élmény az így Nyíregyháza, és az olyan volt, hogy én szerelmes voltam, tehát nem érdekelt, hogy 5 óra a vonatút. És képzeld el azt, hogy egy személyvonat, ami tényleg mindenhol megáll. De ott is, ahol azt hinnéd, hogy nincs is megálló, ott is megáll. És akkor így odaértem, hát vágott, hogy első randinkon úgy szálltam ki a vonatból, mint egy vert sereg, tehát konkrétan, mint a aratásból jöttem volna, olyan fejem volt. És körülbelül arra maradt időnk, tehát hogy így annyi eltelt az életünkből aznap, hogy így arra maradt időnk, hogy így beüljünk valahova kajálni, meg beszélgetni. ott ettem egy pizzát, amit hazafele úton ki is hánytam, úgyhogy volt értelme. és így kalambos, gondold el, hogy azzal vett el egy napom, hogy megettem egy szar pizzát, amit kihánytam, és utaztam érte 10 órát. Az, hogy mi volt életem első randiján, az meg sem maradt. Valljuk be őszintén, hogy ez volt a legnagyobb deal, nem? Ez egy ilyen fél, tudod? Egy ilyen jó nagy fél. De egy olyan fél, amit önmagadtól vállaltál be, szóval... Önrekt. Igen. Viszont a legutolsó vonatos élményem az tök jó volt, ugyanis Gyömrőre vittem egy autót javítatni, hát ez így előfordul velem. És tulajdonképpen Gyömrő vitte hozzád az autót, nem? Igen, és így rájöttem, hogy visszafele egy vonattal kell mennem. A nagy felismerés pillanatán túllendülve föl is szálltam egy ilyen, tudod, ez az új vonat, ami ilyen piros. Nem tudom, hogy ezt minek hívják, de tudod már ez az új személyvonat, ez hát az mi új piros fajta, mert van wifi, meg mit tudom én, és így felszálltam rá, tudod, és olyan volt, mintha egy űrhajóba szálltam volna be. Igen. És néztem, mondom, biciklitároló a vonaton, meg rokkant meg hely, meg lehajtható, rendes WC, igen. Tudod, és így járkáltam, érted, amíg visszaértem azt a két megállót, addig így járkáltam a vonaton, hogy ó, de jó, anyád, de jó, hát ez mennyit fejlődött 92 óta, tudod? És ez volt az első és utolsó ilyen alkalom, amikor egy ilyen vonatot láttál, nem? Mert valószínűleg véletlenül elterelték hozzánk is. Egyébként vannak olyan az agglomerációból olyan állomások, olyan vonalak, ahol ilyen modern vonat jár. Nekem egyszer sikerült csak kifogni, és tényleg nagyon rövid időre, de nyáron is nem ment a klíma. Tehát ezt az élményt, ez a wow, de szuper, becsukodott az ajtó, anyád, engedj ki! Úgyhogy, ja, hát ez annyira nem volt buli. Egyébként nekem a metró volt ilyen különleges élmény, mert legelőször akkor mentem metróval, amikor ugye még a második világháborús metró közlekedtek, tehát a kék színű tömbök, amik úgy gyorsultak, hogy így elkezdtél beszélgetni, hogy igen, és akkor az történt, elindul a metrófia, akkor az történt, hogy és ez volt a beszélgetés a metróban. És most ugye nemrég voltam ugye Play IT meg ilyesmin, mert én utoljára gyerekkoromban voltam Pesten, és ugye most az OVS meg ezek elkezdtek jönni egy pár évvel ezelőtt, és akkor realizálódott benne, hogy már vannak ezek az új metrók. Meg az új szemed. Az más, de a metró. De ez most hogy jött ide a szemem? Hát mert azért jöttél föl Pestre. Ja, mert már láttad a metrót, igen. Meg már láttad a metrót. Hát azért a kettő között tudtam különbséget tenni. Tehát, hogy tehát gyakorlatilag ez az új metró, ugye, ami kényelmesebb is, szebb is, meg igazából ennyit tud. De azt jól tudja, tehát, hogy... Van rajta tök jó angol, vagyis magyar akcentussal beszélő angol bemondó néni. Tehát így... az jó, megvan, ugye, hogy ezek hát már automaták, tehát sofőr nélküli... Igen. A múltkor nem akarok reklámozni, de a S-betűs boltban egy ilyen... A Tesco? Igen, a Tesco, az S-betűs spáros Tesco. És, és hogy volt egy néni, aki bemondta magyarul, hogy a nem tudom én micsoda, mennyibe kerül. És ezt utána bemondta angolul, de így, hogy good morning, ladies and gentlemen, és így nyomottam. Tényleg? És hát neki a something az something, és így tudod, kiemelte non-stop, és ezt bejátszották óránként kétszer, és már ugye a második, de sírva röhögtünk rajta. Tehát, hogy egyszerűen zseniális, hogy ezek az angol bemondók, tehát nem tudom minek, mert hogy ezt angol tuti nem érti meg, az 100%, tehát ezt csak mi értjük szerintem. De ezt lehet, hogy, sőt, a néni biztos, hogy nem értette, hogy mit mond, gondolom, nem? Tehát, hát hogy, gondolom, és... leírták neki lapra, hogy kell kiejteni, szóval azt felolvasta. Meg hát ilyen irgalmatlan, nagy életkedvel tolhatta most, hogy így magam elé vizionálom az elmondásod, elbeszélésed alapján, tehát valószínűleg, hogy ez azért volt, mert hát gondolom nem fizették nagyon-nagyon, nem? Hát gondolom nem. Hát, egyébként kérdezik, hogy metróra nincs-e miskolci megfelelő, nem, mert Miskolcon sose volt metró. Ha lett volna, akkor tudti, hogy földlatti villamos vagy földlatti vonat. Pesten meg a vonat a föld feletti metró, de ez már a balatoniaknak a tenger feletti, föld feletti metró. Most kicsit elvesztettem a fonalat. A magyar tenger, tudod. A magyar tenger fölötti metró az a vonat. Én értem, értem Alex gondolatmenetét, csak még nincs bennem annyi drog, hogy teljes mértékben felfogja. Mit akarok mondani? Tisztában vagytok-e vele? Igen. Hogy... Hogy? Ki jött a Division? Hogy nem, hanem nagyon akartam valamit mondani, de aztán ez a földalatti metrózás most kicsit kizökkentett, pedig egy témát akartam beadni. Miből zökkentett ki, Alex? A témámból. Na jó, viszont akkor dumáljunk témákról is, rácok. Igen, ezt szerettem volna kivitelezni. Ki jött a Division? Mit szóltok hozzá? Van már róla valami tapasztalatotok, vagy próbáltátok, vagy néztetek róla videót, vagy bármi egyéb? Hát amint tudod, ezt én kipróbáltam volna, de még nem adott lehetőségem rá. Én kipróbáltam, és érdekes, mert egyébként ahhoz képest, hogy mekkora ilyen pozitív előjellel vártam az egész játékot, és ahhoz képest, hogy mennyire lehúzták, hogy majd az Ubisoft az jól el fogja izélni az egészet, ahhoz képest nem lett annyira rossz. Rossz lett? Amit egy kicsit hiányolok belőle egyébként, tehát nekem úgy tűnt a trélerekből, meg mindenekből, meg ugye volt az E3-on a gameplay belőle, nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy azért itt valamennyire csapatorientált is ez a játék, tehát ott csapatban is tök jó lehet ezt játszani, meg lehet benne mozogni. Ami egy kicsit csalódás volt, hogy úgy eltűnik benne a csapat, tehát hogyha haverokkal is játszol, akkor sincs meg az a feelinget, hogy te csapatban játszol. Tehát az egy kicsit olyan szólózós a játék. Olyan szinten nincsen, hogy tehát coverékkel egyszer játszottam, vagy kétszer ugye a live keretein belül. Fordultam kettőt is, mert a map másik felén voltam. Igen. És így kérdeztem, hogy most akkor megyünk? Hát már itt vagyunk, hát nem figyelsz? Hát mi igen, már megyünk? Hát igen, nem tehát igaz, egyébként, hogy... tehát egyébként mondom, jó, hogy... akkor többet nem játszunk ezzel a játékkal. Tehát egyébként az, hogy a csapatodra, tehát pont ez, hogy a csapatodra annyira figyelni kell, hogy nem maradj le tőlük, hogy egy-két, hogyha nem ilyen állóháborúba vagytok, mert egyébként az is egy kicsit zavaró a játékba, hogy olyan helyeken, ahol nagyon sok a player, ott ilyen állóháborúk tudnak kialakulni. Tehát ott tényleg ez, hogy mindenki benn van egy fedezék mögött, és akkor dobálja a másikat, meg izé, meg lövöldözi a másikat. Polgárháborús. Igen, egy kicsit. Jó, ez valamilyen szinten reális, nem? Tehát, hogy... Most nem jó, persze, tehát igen, tehát a valósághoz közel van, szerintem. Hát a szubjektív véleményem a számít. Csak hogy így nem hát, ugyanazért te harcoltok. Te láttál már ilyet, ezért gondolom. Tehát te nem, mert ti nem azért harcoltok, mert hogy bármiféle okotok lenne rá, hanem azért, mert át akarok menni a másik oldalra, de pont szembe jöttetek. Tehát, hogy a Divisionben ez a polgárháborúnak a lényege, hogy mind a ketten ellentétes irányba akartok. Igen, és egyébként jól megfogtad, mert egy picit olyan céltalan is a dolog. Tehát most őszintén, éreztétek, miközben játszottátok, éreztétek, hogy ennek valami konkrét célja van? Hogy ti most azt a küldetést, vagy bármit csináltok? Na, ezt láttam ezen, hogy ilyen sandboxos. Hát igen, olyan sandboxos, de... A Days is, hogy úgy néz, lootolsz... A Dark Zone-ban voltatok egyébként? Aha. Igen, persze. Az meg így a full brutál ultra rekt körülbelül, tehát így... Igen. Tehát hogy így bárki szembe jött, így azonnal megölt, és nem értettem. Alapvetően én tehát a Dark Zone az egyik legjobb ötlet, hogy azt belerakták, pedig úgy voltam vele, hogy hát gyakorlatilag ekkora hülyeséget nincs semmi értelme ennek. Aztán elmentem, ugye a Dark Zone-ba, feelingje, hogy megyünk, és ugye eldönteted, hogy te most éppen, itt tudom én, olyan arc vagy, hogy mégis miről van szó pontosan, és nekem nagyon-nagyon átjött az egész, féleképpen akar rosszat tenni, vagy te olyan arc vagy, aki szeretnéd, hogyha az adott küldetéseket, amik ugye nem voltak, de hogy megcsináljad. És van, hogy kitisztítsad ugye a terepet, mert ugye alapvetően ugye a játékban itt most már világossá vált, hogy ugye az a feladatunk, hogy visszafoglaljuk New Yorkot ugye az anarchiából. És most, hogy itt csinálgatom ugye a missziókat, csinálgatom a küldetéseket, nagyon az elején vagyok, én ott tartok egyébként most, ahol a bétánál elkezdtük. És nyilván ugye egész jó misszió volt, mármint a bétában azt ugye nyilván nagyon sokan láttátok, meg nagyon sokan ismeritek már, és viszont ahhoz képest nem éreztem azt, hogy mondjam, Tehát nem éreztem, amit te mondasz, nem éreztem a súlyát a történetnek. Ugye? Tehát, hogy nem éreztem azt a dramaturgiát, hogy nekem ez most itt fontos és a szívügyem lenne. Igen, igen. Emellett tökre élvezem meg. Nagyon hangulatos, jól üvöldözni, menni előre, de... Igen, de kicsit ilyen MMO-s feelingem van, hogy igen. Így... Hogy igen, abszolút. Oké, oké, van sztori, M-hús, igen. Alex Féles. Tehát, hogy oké, van a sztori, mert hogy kell, és hogy foglalkoztak is vele, de egyszerűen nem olyan, amire azt mondtam volna, hogy jó, ez most aztán kihagyhatatlan. Ja. Érdekes, hogy mondtad ezt az MMO-s hasonlatot, mert egyébként abszolút. A Dark Zone ötlete egyébként már korábban is megvalósult, pont egy MMO-ban, amúgy. Még nem tudom, anno, amikor beszéltünk MMO-król, akkor Lali mondott egy ilyet, hogy ő játszott vele, meg aztán én is mondtam, hogy én is játszottam vele, az Entropia Universe. Az ilyen Destiny feeling így első ránézésre, viszont ott ugye ilyen landgrabek, meg ilyen mindenféle PvP területek vannak a sima játéktéren belül. Aha. És ott is van egy úgynevezett oil-rig, ez egy sima olajfúróhely, és az a lényeg, hogy ott van egy ilyen kis gép, ami gyakorlatilag folyamatosan dobálja a lootot a játéktérre, tehát ilyen 5-pedes lootokat. Aha. A ped az a játéknak a valutája, és váltható dollárra. És ugye azt nyilván azt az olajfúró tornyot, azt kempelik, mert hogy hát ugye kinek ne kéne az ingyen pénz. Viszont az annyira massz PvP hely, hogyha ott megöl valaki, akkor ki is tud lootolni. Tehát gyakorlatilag, ha szétversz egy erősebb playert, akkor a cuccai azok a tiéd. És hát elképesztő egyébként, hogy milyen csaták szoktak ott menni pont emiatt. És valahol egy kicsit ez a feeling. Nem? Tehát ez, hogy ugye fegyvereket tudsz szerezni, védened kell. De azt el kell vinned a repülőgépig. Jó, hát azt el kell vinned a repülőgépig, igen, ennyivel több a Division pont. Aha. Meg mondjuk ott hát is egyébként az Entropiából ott ugye nincsen ilyen, hogy fast travel. Tehát vannak waypontok, de baromi nagy a map, és nagyon nagy részét gyalog kell megtenni. Tehát hogyha te ott össze is szedsz jobb cuccokat, akkor gyalog kell kimenned ebből a PvP zónából, és nagy eséllyel út közben meg fog támadni valaki. Aha. És a Divisionben mondjuk pont ez, ott csak annyi a különbség, ugye, hogy nem kell kimenned, hanem le kell kempelned és védened a pontot. Igen, mondjuk azt azért... Én azzal nem játszottam értelemszerűen. Viszont azért itt most tekintsünk el, hogy technikailag nyilván sokkal jobb, tehát nyilván gondolom minden szinten kb. Sokkal jobb így, tehát nyilván több pénzt raktak bele, modernebb a játék, stb. De hogy egyébként játék élményben is ugyanazt adja, tehát hogy mész, lootolsz, hántolsz, kiviszed, mész, lootolsz, hántolsz, kiviszed. Nagyjából igen, csak nem, azért nem tudom azt mondani, hogy játékélményben ugyanazt adja, mert a Division egy zsírú játék, Entropia Universe meg már 2000 környékén is volt. Tehát én úgy tudom, hogy azt fejlesztik folyamatosan azt a játékot, meg most már CryEngine-nel megy, meg mit tudom én, de alapvetően ugye a játéktér az ugyanaz. Értem. És hát ilyen, az ilyen massz MMO, tehát az pont. Nem tudom, az újat, tehát ami most kijött, már azzal is toltad egyébként? Nem. Tehát a legújabban nem játszottam, körülbelül egy éve néztem meg, hogy milyen. Aha. Mert ugye minden playernek a karakteri azok megmaradtak, tehát az nem veszett el. És sokkal szebb, mint volt, tehát tényleg jó volt ránézni a játékra, mert tehát 2000 környékén gondolhatod, hogy milyen grafikája volt. Tehát hát ilyen erős gyúknukem. És ahhoz képest az új engine miatt nagyon jó lett a játék, tehát nagyon szép lett, meg minden, meg ugye kiélhették egy picit a pályatervezők magukat, de hogy mondjam, ezen kívül a játéknak a lényege nagyon nem változott. Tehát tényleg az, hogy hántolsz, bányászol, mész PvP-zel, kilútolsz ezt-azt, és akkor ennyi. Ha már felújított Duke Nukem, azt vágjátok, hogy az Unreal Engine 4-be kiadták a Minecraftot. Tehát egy srác megcsinálta a Minecraftot. Hát csak még csak az izé részét, a világ részét. Unreal Engine 4-be, de úgy, hogy ugyanúgy végtelen a világ, meggenerálódik meg minden. Aha. És hát annyi különbséggel ugye, hogy vannak árnyékok, vannak effektek, van fizika, meg mit tudom én, és ugye az FPS-et stabil, mert ez egy jó motor. Tehát, hogy az igen. Aha. És szép. Ugye a Minecraftban mindig az FPS volt a gáz, főleg, hogyha shadert beraktál, akkor az FPS-et lemett kettőre, tudod? Tehát, hogy az nem volt egy nyerő dolog. Igen, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy ebből mi lesz, mert egy jó, tehát egy gyönyörű grafikás Minecraft klón azért az mekkorát ütne. Az nagyot ütne, hát főleg úgy, hogyha lenne, hogy mit tudom én, eldőlne a fa, abba, hát Unreal Engine 4-ben olyan dolgokat lehet csinálni, akkor meg lehetne csinálni, hogy a levelei így széthullanak, meg mit tudom én. Igen. Lehetne ilyen nagyon szépet csinálni. Hát eddig annyit csinált a srác, hogy van egy oké grafikája, szét tudod törni a blokkokat, meg le tudod rakni a blokkokat, meg vannak túljai, tehát eddig jutott meg el. Tudsz, tehát kraftolgatni tudsz már benne gyakorlatilag? Kraftolgatni nem, csak a túlok vannak meg a blokk rakosgatás, meg széttörés. Eddig haladt a srác, de hát egyedül csinálja, ennek egyébként nekiülne egy nagyobb csapat. Szerintem nagyobb csapat, akkor ebből egy next gen Minecraftot lehetne csinálni belőle. Igen. Hát azért ez kemény. Azért ez nem lenne rossz, valljuk be. Hát nagyon nem, én nagyon örülnék neki. Azért a Microsoft által megvásárolt, olcsó megvásárolt Minecraftot azért lehet, hogy odébb is tenni. Igen, egyébként. Tehát szerintem rengeteg olyan játékos vonzona be, akiket úgy jobban érdekel, hogyha reálisabb egy kicsit. Tehát mit tudom én, a fa eldől, van fizika, szép, stb. Szerintem simán megérné egy ilyet csinálni. Igen, abszolút. Jó, mondjuk itt nyilván azért benne van az is, hogy most ez egy tök jó dolog, meg tök szupi, de hogy ugye a jogok nincsenek a csávónál, tehát gondolom ez csak egy ilyen fun dolog, nem? Persze az a neve, hogy valami más a neve, de a Minecraft nem véletlen semmit. Unreal Craft. Se a textúrákat, se semmit, tehát bármit felhasználhat hozzá. Aha. Hát igen, mondjuk az kemény lett volna, a textúrákat levédik. De mit ami a textúrákkal operál a Minecraft. Igen, tehát mégis mit. Tehát a Minecraft egyedül nevét védette le, meg hogy szerintem a izét, hogy ezt a Mojangos cuccot, de maga a textet minden használható újra. Hát a legtöbb játék levédeti a textúráit. A Source nem csinálja ezt, meg az Unreal Engine, hogy ugye te is tud használni őket. Hát persze, de, most de ha hogy tudsz levédetni egy textúrát, nem értem. Nekiállnék, valaki kiad hatalmas erővel, saját készítésű textúrákkal, bummap-ekkel kiad egy játékot, én meg lemásolom az ő textúráikat, azt csinálok egy másik játékot belőle, azt a fél munkát már megcsinálták helyettem. Igen, tehát, mondjuk gondold el, hogy a Witcherből a textúrákat mondjuk lenyúlod, és igen, csinálsz egy másik kalandjátékot. De lehet egyébként, tehát hogy főleg, hogyha ilyen Unit is, meg ilyesmi is a játék, a Source játékokból simán ki lehet pattintani a textúrákat, mondjuk, hogy konkrétan megengedik, a Borderlandsből simán ki lehet pattintani őket, szerintem a Witcherből is egy kisebb programozással is már extraktolod is ki a textúra fájlokat, meg a hangokat, meg mindent, tehát hogy gyakorlatilag így nagyon egyszerű lenne játékot csinálni. Vagy szólunk a Petinek is átküldi, tudod? Na mindegy, szóval a Division-nel kapcsolatosan én nekem egyelőre ugye én már nem a bétát mondom, hanem már ugye a kiadott játékot, és nekem abszolút pozitív tapasztalataim vannak, tehát azok a missziók, abszolút pozitív amiket... Tapasztalataid van, igen. Tehát, hogy azok a missziók, amiket például az elején már végig kell tolni, azok ugyanolyan változatosak és színesek, mint amilyen a bétában, amikor először megcsináltad azt a bizonyos két küldetést, tudod. Tehát, hogy nem csak egy ilyen vetítés úgy mond, hogy jó, hát ez a béta tök jó volt, és akkor a játék meg aztán végül is egy uncsi valami. Úgyhogy de ezért tetszett az az új, ami a béta is uncsi volt, meg a játék is. A béta is uncsi volt a játék. Nem, én a bétát nagyon-nagyon szerettem. De a bétában volt az a Fire-ös küldetés, ahol abban a gyárban voltunk. Azt szerintem valami királyon nézett ki, azt tetszett nekem. Abszolút. És eddig, amit én a játékból láttam, abszolút tartja. Kicsit tartottam tőle, hogy hát tudod, Uborka Soft. Hát azért óvatosnak mondjuk kell lenni. Mondjuk a Uborka Soft ide-oda azért a Tom Clancy-s játékaik nem, közel sem rosszak. Lehetne igen. Jobban kivitelezni, de nem a kicsit, mint egy a másik SimCity indulás. Tehát, hogy igen. Azért a Watch Dogs is Tom Clancy volt, ugye? Nem. Azért mondom, hogy az, amelyen szörnyű lett a végére, szerintem a Tom Clancy az egyetlen a széria, amit amit úgy valamiért úgy megtartanak, hogy azt annyira nem merik nagyon rosszra csinálni, bár így is szarul rengeteg fejlesztésre a játék, főleg a Siege ugye, szerver téren minden, tehát ami különösen meglepetés volt, hogy ugye amikor kijött a Division, akkor bedöglöttek a szerverek, és a Siege szerverek is. Tehát Rainbow Six-hez is se tudtunk. Valószínűleg ugyanazon a Commodore-on igen, futott mind a igen, kettő. Igen, hát mert az a poén, hogy ilyen játékos körben egyedül a Steamnek van iszonyatosan nagy szerverparkja. Tehát, hogy azt, ahol, tehát az neki mindenhol van szerver, azért van az, hogy Magyarországon is bátran játszhatunk 20-as mingekkel. Igen. És úgy is marad, nem megy fel 80-ra meg 100-ra, mint a Siege-ben. Steamnek egyetlen gyengesége van az out-szerverei. Ha azokkal valami gond van, akkor mindenki szív. Mondjuk ez most már annyira nem probléma, mióta Go van, de régebben, amikor 1.6 volt meg ilyenek, akkor az out-szervereken elég keményen elment a dolog néha. Tehát az out-szerver ja, az, ami a Steam loginodat autentikálja a Chase-szerverek felé. Ja, az értem. Out-szerver. Na jó, de az a te elmondom. Internet kapcsolatottól függ, nem? Is. Aha. Igen, mondjad Alex. De mondd el, Alex, ne szórakozz. Tehát akkor én most elmondom, hogy hogy működik ez. Ez úgy működik, hogy nincs igazatok, mert... Mert bunkok vagytok. Mert nem, hanem mert én játszottam az Xbox 360-as Counter-Strike-kal, 3 darab eredeti Steam szerver van, és hogyha többen vagytok egy szerveren, mint 3-an, akkor szétcrash-el. A szerver így működik. Igen, a... te Xboxon toltál cheat. Én toltam Xboxon cheat. Vagy legalábbis megpróbáltad. Megpróbáltam, mert akartam majd belőle streamet csinálni, de olyan szinten lett, tehát az a, tehát 3 darab szerver van összesen, mert onnantól... Mindenki ismeri egymást. Hogy ilyen körbe dobált. Körülbelül 5-en próbáltunk meg egyszerre játszani, ahogy megnéztem, mindig ugyanazon az 5 emberrel próbált összedobni. Ha 2-en voltunk a szerveren, ellövöldözgettük egymást, ha bejött a 3. szétlaggolt, ha bejött a 4., akkor újraindult a szerver, és átdobott minket a következőre. Tehát az egész játék abból állt, hogy szerverről szerverre vándoroltunk. És mindegyik szétkrassolt. Valljuk őszintén, egy Cségó koncepció Xboxon már önmagában több mint röhelyes. Miért van kód is, nem? Több mint hülyeség, de mert hát ugye a kódba lehet célozni, és itt a Csébe is lehet célozni, ami már alapból nem Csé. Tehát, hogy itt ha Csét... Ja, lehet zoomolni? Lehet, tehát megnyomod a balra azt, akkor legugol, és így behúzza a fegyvert. Tehát, hogy... Ne, igen, a Go-ban is, de kemény. Hát csak a Go-t adták ki Xbox-ra, és ha jól tudom, és na ebben az van, hogy akkor legugol, és így közelebb húzza a fegyvert, és pontosabb a fegyvered. Hát ez nem volt egy jó indítatás, ez a Xbox-os Cségó, ezért gondolom ott fut egy 3 szerver, hogy annak, aki, mert mondjuk most is fenn van az Xbox Store-on, megvegye, akkor jogilag el legyen intézve, hogy amúgy... Amúgy játszhatsz, hülye gyerek, csak ne élvezd. Jászos, ne gondold azt, értelme. Hogy egy teljes értékű játékot vásároltál. Mennyibe kerül egyébként a Go? Nem tudom, én anno beszereztem, még 360-on volt, amikor kijött a Go 2011 körül. Azt azért még elmondom pluszba, hogy az a Go, ami az Xboxon van, az a beta, a Cségónak a bétája. Tehát a rengeteg map nem úgy néz ki, Mirage nincsen bent, összesen 4-5 map van bent, és tök máshogy néznek ki. Az milyen gáz, nem? Tehát összesen 4-5 map van, a menü viszont nagyon király, az a régi menü van, ami ilyen, mint a Cségói, olyan csak kicsit látványosabb. Tehát, hogy... Tehát még a bétás van bent. Skinek nincsenek, de magától értetődő. Úgyhogy hát a Steam megpróbált, ugye a TF2-t is kiadta, de hát aztán rájöttek, hogy semmi értelme ezeket a játékokat Xbox-ra kiadni, mikor mind csak PC játszanak vele. Tehát, hogy... Hát most egy próbát megért. Volt megért egy ilyen, próbát, igen. Eladták. Nem, hát figyelj. Igen, őket hívják úgy, hogy Balek. Legalább megpróbálták, mert aztán, hogyha meg sikerült volna, akkor meg... Akkor meg igen, rengeteg cég, hogyha nem... Ha megpróbálta volna, lehet bejött volna a cucca, de meg se próbálták. Legalább ők megpróbálták, csak nem jött be. Hát jó, mondjuk körülbelül a portolás az 0 forintba került, vagy 0 dollárban, tehát hogy nem hiszem, hogy ilyen hatalmas nagy összegeket költöttek rá. Végül is akár még sikerülhetett is volna. Bár aki cségózik, hát, hogy már cségózott valaha, azért ez egy elég erős kérdőjel, nem, hogy, hogy ezt hogy gondolta valaki, hogy ez tényleg működni fog. Nem tudom. De figyelj, hát az izéből még LAN is volt a kódból. Tehát nekem életem egyik legnagyobb meghatározó élménye az volt, amikor láttam egy LAN közvetítést így, és két csapat játszott, és amikor az egyik lelőtt valakit, akkor felugrottak és ordibáltak át a másiknak. Különlegesen. Igen, tehát így gondolnád, hogy ész vagy valami. Nem, itt az történt, hogy az egyik fejet lőtt a másiknak. Az anyát. Ez a nagyon nagy és ennyi csí után egy kicsit progresszíven hatott. Hát, ha már csí, ahhoz mit szóltok, hogy az a csapat nyerte meg a... ezt most nem akarom elmondani, hogy az elsőt, vagy mit, nem tudom, mindjárt megnézem. Tehát az a lényeg, hogy egy olyan female csapat nyerte meg a női versenyt, mindjárt megmondom, hogy melyiket, akikben játszik egy magyar lány. Nem, én nem, erről nem hallottam. Ez... Várjál. Mindjárt megnézem pontosan, csak annyira ügyesen és gyorsan akartam mondani, hogy végül nem sikerült. Hogy direkt lett belőle. Hogy végül is fogalmas nincs, igen. Lehet, hogy nem is versenyt nyert, hanem... De tudja, hogy versenyt. Egy lant nyertek. Izét, Katowicét. Katowicét nyerték, bocs. Az kemény. Igen, Katowicén a female chase-t azt ők nyerték meg. És... Ez milyen nemzetiségű csapat, vagy ilyen vegyes? Vegyes, van benne minden, igen. Tehát abszolút van benne minden. VRTP az a nevük, PLS. VRTP az... Igen, és magasan ők voltak a legjobbak. Tehát láttam egy-két meccset, Kuli közvetítette őket, és tehát más dimenzióban játszottak, mint a többi női csapat. Aha. Tehát az érdekes volt, hogy nem az volt, hogy egy kicsivel jobbak voltak a többieknél, hanem 3-4 szinttel feljebb játszottak, úgyhogy wow. Abszolút érdekes. Érdekes. Ezt mondjuk alapvetően tök jó így hallani, hogy ennyire, tehát vannak hölgy játékosok, igen. akik és azt hiszem, hogy amerikai csapattal döntőztek, még azt is ma, tehát abban is benne volt, hogy sok kevésre fognak nyerni, azt hiszem 14-4 volt, amikor fordultak. Vagy hát nem is 14-4-el fordultak, bocs, de 14-4-ről jöttek aztán vissza az amcsik valameddig, azt hiszem 11-ig, és akkor nyerték meg Nikiék. Pont. Komoly. Hát közben olvasom a kommenteket, hogy mik vannak. Na hát ez menő, gratulálom neki. Te Balázs, ez már lehet, hogy szóba került, nem tudom. Mióta járt, itt hát most már nem nagyon jársz, gondolom, csak ritkán, de hogy mikor kezdtél el úgy aktívabban LAN-ra járni, még úgy régen? Mert emlékszem, most eszembe jutott az a ventilátoros videód, ahol ott nézegettétek a ventilátorokat. Az a videó az 2011-es volt. Uh-huh. Az első LAN-om az szerintem 2006-ban volt, vagy 2004-ben, nem tudom, várjál, mindjárt megnézem. Akkor gondolom szorzoztatok, nem? Vagy 1.6 volt? Nem, az még szerintem 1.5 volt. De mindjárt megmondom. Hát de 2006-ban már... Bocsánat, 2004 április 13. Tehát akkor az már 1.6 volt, az 1.6-nak az első egy éve volt körülbelül. 2004-ben jött ki a Source. Igen, és azt hiszem 2003-tól van az 1.6 Steam-en, valahogy így. Igen. Vagy biztos 2004-ben jött ki a Source, nem? Valahogy úgy, nem tudom. Nem, azt tudom, hogy ezen a LAN-on Source még biztos, hogy nem volt. Még szerintem a következő kettőn se, ami nagyon magyar LAN volt. Ott szerintem még ez nem volt. Ez... És ez miért volt kérdés? LAN-ról eszembe jutott. Hát, hogy nem még Alexnak tudod LAN-ra. Hogy van-e valamilyen sztorid, vagy ilyesmi, ami eszedbe jutott volna róla? Hát figyelj, ezeket a LAN-okon mindig. Hát arról egyébként három történet jut így az eszembe, életem első ilyen nagyobb LAN-járól. Ez még Szolnokon volt, egyik kedves ismerősöm szervezte. Aztán később valahogy én is belekeveredtem ebbe a csapatba, nagy szerencsétlenségemre. És... Hát oda konkrétan azért mentünk le, mert mi hát már neten akkor is játszogattunk, meg akkor is főleg ilyen túlsúlyos, agresszív emberek voltunk, és egy ilyen 13 éves gyerekekből álló csapat megfenyegetett minket, hogy megöl. Oh. És mondtuk, hogy jó, nem lesz gond, lemegyünk LAN-ra, ott megölhettek. És kértük, hogy hozzák aput is, hogy az apjuk hullájával verhessük őket majd nagyon. De ilyen békésen? Igen, ilyen békésen. És tök aranyosak voltak egyébként, mert megtaláltuk őket, tehát képzeld el azt, amikor ilyen hozzám hasonló termetű emberek megjelennek, És tényleg mindenki 13 éves volt, tehát én mondtam, hogy ha egy 15 éves lesz, akkor nem bántunk senkit, de nem volt. És aki neten a legnagyobb arccal tolta, hogy hú, hát, hogy így úgy meg fog izélni minket, tudod. Az így fölugrott, azt mondja, ti vagytok azok, de tudod, ilyen gyermeki csodálattal a szemébe, és akkor mondtuk, hogy mi. És tudod, bár így hajtottam a fejem a tenyerembe, hogy úristen, mi lesz ebből, és ránézett az egyik csapattársamra, akiről hát tudtuk, hogy néha így füvezik, és így ránéz a 13 éves kisgyerek, azt mondja, úristen, te mekkora smoker vagy. És így azonnal elvesztette a komolyságát a helyzet. Tehát képzeld azt, hogy oda mentünk, hogy mi most rektelni fogjuk a kisgyerekeket, és az első mondattal annyira beoltották az egyik tagunkat, hogy elkezdtünk rajta röhögni. De olyan szinten, hogy nem bírtunk kijönni a csarnokból. Úgyhogy az egy ilyen felejthetetlen sztori volt. Viszont pont ez volt a kisrácoknak, nem a szerencséjük, hogy hát... Ne, hát nyilván nem bántottunk volna senkit, tehát azért ez így nem működött. Tehát, hogy mondjam, az ilyen versenyek előtt minden csapatnak nagyobb volt a szája, mint egy kicsit kellett volna. És hát tudod, ez ilyen jó magyar virtus volt, hogyha neten beszólunk a másiknak, akkor valószínűleg majd élőben is annyira agresszívak leszünk. Igazából egy-két olyan történetet tudok, ahol tényleg tetlegességig fajult a dolog, tehát most így... Nem, én soha nem bántottam senkit, egyszer volt az, hogy beszélgettünk valakivel, és aztán körbe ment egy olyan táblával egy rendezvényen, hogy vállalom a felelősséget a szavaimért és a tetteimért, természetesen azért, mert ezt ő akarta így, és megkértük rá, de ezt valaki másképp mesélné el, akkor az nem igaz. Egyszer volt egy olyan sztori, hogy hát valakit letérdeltettek egy helyen, és akkor bocsánatot kellett kérnie valamiért, tehát ott is valami anyázás, általában az anyázások fajultak mindig ilyen dolgokba. Ez annyira dedós, hogy az anyám szittad az anyám, tehát bármit mondasz neki, de ha az anyámat szittad, az igen, igen, ez az anyámat. De hogy mondjam, tehát a nagyobb rendezvényeken tudták ezt kezelni igazából. Igazából régen ez annyira nem volt divat, tehát amikor így még a 2000-es évek közepe vége volt, akkor ez még annyira nem volt divat, tehát lanon azért annyira nem anyáztuk a másikat, és ha mégis, akkor ilyen beszélgetések formájában utána letudódott a dolog, meg elnézéskérés, meg mit tudom én, de valahogy ez, ahogy ez a nagyon fiatalabb mostani generáció elkezdett játszani, ez úgy divat lett, hogy így a lanon átkiabálnak egymásnak a csapatok, meg anyázgatnak, meg most a legutolsó nagyobb lanon, ahol voltam, hát figyelj, ott konkrétan az történt, hogy volt egy 16 éves kis takony, aki folyamatosan üvöltözött át mindent az enemi csapatoknak, de tök mindegy, hogy kivel játszottak, csak üvöltözött és oltotta az enemit, meg beszólogatott, meg mit tudom én, hát körülbelül a harmadik mondatánál mentél volna át még te is fölképelni a gyereket. És akkor hát mi ugye streameltünk, és hogy mondjam, tehát mi nem arról vagyunk híresek, hogy véka alá rejtjük a véleményünket, és ugye elmondtunk, hogy hát ezt a kis taknyot valószínűleg hazáig pofosztuk volna a rendezvényről, ha éppen ellenünk játszik. Na most a kis takonynak az anyukája meg beírta a LAN szervezőinek, hogy mi miért nem objektívan közvetítjük, hogy a gyerek mit csinál lanom, hanem miért vagyunk ilyen elfogultak. Úgyhogy hát idáig mennek, hogy a szülők nézik azt interneten keresztül, hogy a gyerek hogy játszik lanon, és ha a streamer elmondja, hogy a gyerekük egy hülye kis takonya, akkor fölháborodva írnak egy levelet, szerinted? Egyébként ezt eleve csodálom, hogy nézi a streamet. Hát jó, hát ezt én is, tehát ezen én is meglepődtem, de hát annyira röhögtem, hogy nem bírtam kimondani egy mondatot se utána. Tehát, hogy valaki erre veszi a fáradtságot, hogy írjon egy 16 mondatból álló levelet egy LAN szervezőnek emiatt, és... Az a baj, hogy nem vittem végig a sztorit, mert igazából én utána az utána lévő meccsét fölvettem a gyereknek, hogy hát lássa a kedves anyuka, hogy viselkedik a porony. Hogy miért van de rá, azt, ez. De azt van, aztán nem? Végül is nem engedték, hogy publikáljam, úgyhogy ez a videó még azóta megvan nálam. Ha kell, akkor majd valahol kiteszem. Egyébként kíváncsi lennék rá, komolyan mondom. Igen, én is. Igen, azért egy jó erős kutyagyerekezés van benne. Amikor átjövök. Mit csinál azt a kutyagyerek? De tudod, ilyen kis izé? Tehát egy olyan gyerek, akit körülbelül úgy nyomna el bárki, mint egy csikket. Egyébként ez nem új, most emlék, tehát itt van ugye Tomi videó, Ugye nem kell mondanom, hogy ő az egyik legnagyobb rager, akit ismerek így, így Counter-Strike-ba. Egyébként semmi bajunk van, tehát bírjuk meg mindent. De az nagy volt, amikor úgy kint voltam OVS-en, és így mondták, hogy, hogy na gyertek, most LAN lesz nézők ellen. Mondom, igen? Tehát, igen? Jó, ja, aztán nézőkről kiderült, hogy egy összeszokott felkészült csapat volt, akik szétrektettek. Csapat, de várj, nem az, hogy nekünk 50 ezer vitték a billentyűzetet, Egeret, mit tudod, hogy mit kaptunk? Mi kaptunk az a Tesco-ban. Laptop, tudom, ott voltam. Laptopon kapható, igen, hát csak mesélem. A laptopon kapható Egerek közül kaptuk az olcsóbbik fajtát, és Tomi közben, miközben mi játszottunk, Tomi így átírogatott így a zeneminek, de ez úgy a streamben is belátszódott, ugye, mert a spektátban is belátszódik, hogy, hogy carry more please, és így ránéztem Tomira, tudod így, mondom, Tomi, ugye tudod, hogy veled szembe ül a gyerek is? Ugye leesett, hogy itt konkrétan vele szembe ül az enemy, és de ő tovább rizsált. Tényleg valaki közben itt beírt a chatra, hogy RML, igen, tehát RML külön személyiség volt ebbe a régi színbe. Na RML volt az, akit párszor tényleg arcon ütöttek. Tehát ő... Egyébként ő most elég magas szintű játékos, tehát az egyik legjobb magyar játékosról beszélünk. És akkor nem csapták meg ő elment odáig. Ne, hát nem az, soha nem azzal volt a baj, hogy ő hogy játszik, mert mindig nagyon jó játékos volt, csak hát beszólogatott. Tehát konkrétan a csapatát azt azért vágták ki egy szervezetből, ahol gondolom nekik amúgy elég jó volt, mert valami tét meccsen beírogatott az egyik török játékosnak, hogy mekkora cigány. Így kell elképzelni. Tehát tudod, van az a játékos szint, ahol ezt nem engedheted meg magadnak. Hát na, az olyan volt, és egyből az egész organizationből kivágták a csapatot. De hát vajuk erre már régen el tudta vinni odáig az anyázást, hogy tényleg még megütötték így rendezvényeken. Tehát volt egy nem srác. Tehát, hogy így... Nem, hanem ő, tehát ő élőben is odaállt a másik elé, és hát nem anyázott, de így a megbánásnak minimális szikráját se látták rajta soha, és egyszer-kétszer elkenték a száját, de hogy mondjam, az utcsólanokon ez már teljesen természetes volt, hogy RML-t majd valaki megüti. De nem, egyébként nem, tehát azért ennyire nem volt véres, azt hiszem egyszer vagy kétszer csapták orba, de hogy mondjam, nem tanult belőle, mert még mindig ugyanolyan, de őt így szeretjük. Tehát így. Nekem ez elég annyira fura ez a megcsaplak, megütlek, oda megyek, ez a mi van, tehát hogy én ezeket úgy nem tudom hova rakni. Hogy mondjam, tehát most mondanám, hogy tőlem ez távol áll, de annyira nem áll távol még akkor, amikor aktívan játszottam. De tehát ez, hogy egy játék miatt most bántsa az egyik ember a másikat, azt én se értem. És az egy dolog, hogy mi most itt jókat röhögcsélünk azon, hogy egy-két helyen, mit tudom én, szájba vertek egy gyereket, de külföldön történt olyan, konkrétan egy román lanon, arról Kuli tudna mesélni, ők ott voltak egy magyar csapata, hát eleve egy román lanon magyar csapatként nagyon jól játszott. Mondta, hogy egy sportcsarnokban volt megrendezve, és két csapatnak nem jutott hely bent, hanem konkrétan valami olyan folyosóra vágták ki őket, ahol folyamatosan orkán erejű szél fúj, tudod, ilyen körcsarnok jellegű megoldás. És mit ad Isten, az egyik ez Tomák, másik meg egy magyar csapat volt, aki kim volt a folyosó. És ott például azon a lanon az történt, hogy egyszer csak valaki megjelent egy rohadt nagy ilyen vadászkéssel, megfogott egy playert és kivitte a csarnokból, és így nem tudták, hogy mi történt. Azt a mindenit. Wow. Úgyhogy, és ez annyira legit ez az info, hogy ez benne is volt a hírekben, hogy késelés. Tehát, hogy így... Romániában lanon játszani veszélyes. Hát állítólag történt is valami, tehát igen, nem ölte meg a gyereket, de megszurkálta egy pici. Wow. Ezt tetszett, hogy én nagyosan mondtad. Meg valami brazil lanon volt olyan, hogy az egyik gyerek konkrétan lelőtte a másikat. Tehát így volt egy carry please, tudod, az egyik gyerek fölállt, és izé lelőtte a másikat. Azt hiszem az apjának a fegyverével, aki rendőr volt, tehát valami ilyesmi volt a sztori. De mondjuk szerintem, ha nagyon keresgélnénk, az amcsiknál se kéne nagyon messze mennünk. Hát jó, mondjuk, tehát azért általában én nem gyakran látom ezt, hogy tehát például, hogyha most megnézel egy ilyen e-sport versenyt valamit, azért ott már azért fokozottabb játékosok vannak kint, tehát hogy ott már nem nagyon megy ez a Utána hát még a végén még gratuláltak is egymásnak, ha jól tudom, a mostani elselen. Hát jó, mondjuk ja, azért, volt, szóval jó, azért voltak olyanok, hogy egymást szivatják. De hát azért figyelj, a nagyon profi csapatok is kóstolgatják elég keményen abszolút egymást. Tehát még emlékszem, még BSL, már nem is tudom, hogy milyen csapatban volt, de tudom, hogy az SK-t, akik tényleg akkor egy ilyen világszintű top 1 csapat volt, az SK-t trénen elverték 16-0-ra, és utána azt csinálta a gyerek, hogy levette a pólóját, valami, mit tudom én, milyen szájfénnyel magára írta a 16-0-át, és azzal rohangált a csarnóban. Tehát így, érted? És, ezek olyan profi játékosok voltak már akkor, akik már akkor rohadt sok pénzt kerestek azzal, hogy e-sportolók. Pedig és akkor ugye, ez és még... ugye elvileg ebből éltek, nem? Igen, tehát akkor ez még eléggé gyerekcipőbe járt, és igazából Európában e-sport az így a svédeknél volt, sehol máshol. Aha. Hát már svédeknél volt lóvé, gondolom, pont azért, persze, nem? Persze, gondolom, igen. És Alex csak bólogat. Jó, mondjuk ez tényleg, hogy így elmész, és akkor tehát nem tudom, mi kéne ahhoz történni, hogy így ennyire beguruljak valakire, hogy egy ilyen rendezvényen. De tényleg, tehát most így azon gondolkodtam pont, hogy még a verekedés is elég ritka szerintem egy ilyen lanon. Nem, hogy még a késelés, meg mit tudom én. Tehát, hogy ez, de tényleg. Szerintem az kicsit túl volt tolva, tehát hogy... Hát persze, hát most jó, hát túl reagálta, érted, de hát most... Hogy mondjam, ez igazából az a kategória, hogy hülyék meg elmebetegek mindenhol vannak. Igen. Tehát most az a baj, hogy te se tudhatod azt, hogy mit tudom, játszol egy csapat ellen, aztán lanod is játszol el, de lehet, hogy az egyik fölugrik és hozzád vágja a monitort. Hát most ez is benne van. Csak azért, tehát szerintem nem mennek el azért annyi a LAN-ra nyilván, mint amennyien mi játszanak. Tehát nyami most már nem, mert 800 ember LAN-on az elég. Igen. Hát meg ez most itt Magyarországon nincsenek olyan nagyon nagy LAN-ok. Tehát most talán az ICL a legnagyobb LAN, ami itthon van. És hát ott meg oda meg olyan csapatok mennek, akik amúgy megismerik egymást. Hát tehát de most nyilván nem az is ismerőseid, de nincs LAN-ot. Annyi konfliktus. LAN-ot. K. Lant. Hát nagyobb lant nem, mert ugye most a nagy versenyek Lantok. azok főként, ami itthon van, az Lantokot. Online zajlik, és a döntője van LAN-on. És a döntőben egyébként mindig ugyanaz a két csapat játszik, akik LAN-on is amúgy mindig döntőznek. És általában ez a két csapat, ez mindig cserélgeti ugyanazokat a játékosokat, nem? Igen, tehát a játékos állomány az nagyjából ugyanaz. Tehát Dev mindig ott van, RML általában ott van. Egyébként el nem tudom képzelni, hogy mi az oka annak, hogy egyszerűen itt a magyar csapatok így, amiket én legalábbis hallottam, állandóan tényleg ez megy, hogy amikor már oda kerülnének, hogy esetleg tényleg profi szinten tudnák tolni, akkor megsértődik. Mindig van egy hülye, igen. Megsértődik, kilép, tehát azt hiszem Play Team volt, azt tudod, a Cségó színpadon voltam, és nagy volt a küzdelem, stb. És így valamit nem tudom, valami kis feszültség is volt, hogy újonnan alakult csapat, és akkor, hogy megverik őket, meg mit tudom én, és akkor volt egy srác, aki ilyen nagyon nagy tehetség, és hogy fú, hát ő nagyon-nagyon durva, 15 éves. Hát mondom, figyelj, ez tök jó, hát így most megvan a lehetőségetek arra, hogy csapatot alkossatok, és így följebb menjetek, hiszen ez az első meccsetek, és milyen sikeresek vagytok. Ja, már feloszlott a csapat. De jó, akkor jöttek le a színpadról, tudod. Igen. Akkor igen. Adtuk de át figyelj, ez itthon abszolút, hát de mondom, hogy a túróba történt ez? Abszolút nem meglepő, figyelj, tehát itthon a csapatok azok mindig így működtek, tehát már amikor 1-6 eleje volt, már akkor is ez volt, hogy felosztott az egyik csapat, azért, mert az egyik ember kijelentette, hogy ő nem tud a másik négyen játszani. Utána abból a négyből, aki mellől eljött, abból kettővel alapított egy másik csapatot, maguk mellé szereztek még két embert, akkor tök jó volt, elkezdtek játszani, elmentek egy LAN-ra, nem nyerték meg, megint feloszlottak. Akkor az öt emberből kettő visszament azokhoz a csapatokhoz, akikről még az előző LAN-on kijelentették, hogy soha többet nem fognak tudni együtt játszani, mert hát akkora ellentétek vannak. Hát ez hihetetlen, és már itt két meccsek, és már gyakorlatilag ott figyelni. Igen, tehát konkrétan volt olyan, hogy egy este alatt egy ember többször tudott segget csinálni a szájából. De nagyon nagy forgatások voltak. Jaj, de hát ez azért is van, gondolom, mert sokszor gyerekek tolják, nem? Tehát, hogy vagy ilyen nagyon-nagyon fiatal felnőttek. Nem, igen, tehát Ugye én úgy veszem észre, hogy egyre fiatalabb a korosztály, tehát most csak én vagyok ilyen idióta, aki még 30 évesen is ezzel a játékkal játszik. De most így az átlag korosztály az régebben az így a 18 volt, előtte inkább a 25, most meg már inkább a 15. Igen, tehát például a PlayIT-n is egy 15 éves gyerek ver gyakorlatilag mindenkit abszolút counterbe, de nagyon-nagyon durván. Hát de úgyis játszott, tehát ő... Persze. Én láttam játszani, hát más dimenzióban játszott, mint a többiek. Teljesen. Köszönöm volt, szerintem, köszönöm szerintem, volt. A... Szerintem bárkód volt az egyébként, amiről most beszélünk. Igen, a... abszolút. Igen. De és hát még mindig úgy most játszik. Hát gondolom igen, de még mindig úgy játszik, hogy izé esélytelen ellene mindenki. És egyébként hogy volt, ha már így ennyire elmentünk tényleg ilyen e-sportos irányba, hogy volt olyan, akinek meg volt már a, úgymond a hírneve, hogy ilyen durvá játszik, olyan durvá játszik, és aztán elment egy LAN-ra is. Tulajdonképpen kiderült, hogy az egész ember egy baromi nagy kamu. Ja, hát voltak ilyenek, persze, voltak ilyen nagy tehetségek, akiket láttunk. Igazából magyarokban mindig megvolt az az egészséges fenntartás, hogy ilyen nagyon úgy nagyon jó játékossal szemben, hogyha LAN-on nem... Tehát, hogy amíg LAN-on megjelen jelent, és nem ért el egy komoly eredményt, addig nem foglalkoztak vele, meg addig benne volt ebbe a csalós katujába, tehát, hogy ő biztos csal. És sajnos volt is ilyen egyébként, aki tényleg ilyen emberfeletti teljesítmény nyújtott neten, aztán utána LAN-on meg se bírt lőni senkit. Hát voltak igen, szóval voltak ilyenek, voltak olyanok, akikről tudta az egész csapata, hogy neten csalni szokott, és mégis lementek vele LAN-ra. És ott nyertek? Hát nem nyertek, de mit tudom én, tehát nem az történt, hogy top 32 és kiestünk, hanem mit tudom én, egy ilyen 5.-6. helyet összeszedtek. Tehát, hogy nem volt akkora nagy égés. Igen, tehát nem volt akkora nagy égés, de az emberről mindenki tudta, hogy neten csal. Aha. Úgyhogy ez kemény. Sajnos kemény. Ez ilyen. Igen, ez ilyen. Jó, hát ilyen ez a pop szakma, szokták mondani. Igen, de egyébként tehát az a durva, hogy nálunk még a profi játékosok is elmondták, hogy igen, nekünk is volt olyan időszakunk, amikor csaltunk, hát hogy ez a játék, ez ilyen rögös út, és hogy a rögös utat valaki rövidebb vagy hosszabb idő alatt teszi meg, az teljesen tök mindegy, mert hogy a végeredmény a lényeg, ok. És ezt az egyik legjobb magyar játékos mondta, érted? Wow. Úgyhogy voltak példaképek. Valaha csaltatok csében, még akár 1.6-ban is? Én sosem. Én 1.6-ban csaltam, persze, volt olyan időszakom. Én amikor most... elkezdtem játszani, akkor. Én soha, de én semmi játékban, ami nem single, mondjuk is fan lett volna vele csalni. Igen, tehát én multiban soha. Én meg én parázok is soha, tőle, hogy egyből kibannolnak. És így tökre nem ér nekem. Tehát, hogy meg annyira talán nem érdekel. Bár megmondom őszintén, amikor sokat csésztünk, egyszer eljutottam arra a szintre, hogy utána kerestem komolyan. Hogy hogyan lehet egy csalást leszedni, mert egyszerűen annyira csak... felcseszed, hogy bejön a csaló, érted, és lecsalja egy ember, érted, az egész meccset, és mindig mondtam, hogy csak egyszer tudnám ilyenkor bekapcsolni, érted. Fú, de szélelő. Egyébként vannak olyanok, tehát ezt én elismerem, hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik azért kezdenek el csalni, mert annyira, hogy mondjam, annyira úgy érzik, hogy ellenük csalnak, de ez igazából, hogy mondjam, amit te úgy érzel, hogy ellened csalnak, az nem is biztos, hogy úgy van. Ja, tehát nagyon kevés esetben van az, hogy tényleg csal ellened valaki. Tehát, ha csak jó, nem persze, nagyon látványos. Hát igen, tehát ami nagyon látványos, hát az nyilván, de vannak olyan, tehát vannak olyan meccsek, amikor van egy kiemelkedő játékos ellened, és úgy érzed, hogy hú, hát ez biztos, hogy csal, meg honnan tudta, meg mit tudom én, és lehet, hogy a 90%-a info, amit kapott. Uh-huh. Tehát mondjuk, ha nézed is egy csaló demót, hát mondjuk Tomi szokott néha overwatcholni, azért azt lehet látni, hogy ő is nézi, hogy melyik, tehát hogy a feltételezett csaló csapatából melyik ember hol mozgott, mit látott, az nagyon fontos, hogy a csapattársak mit látnak, mert ugye ha TSM van a csapat, akkor valószínűleg egy csapattárs is bemondhatott egy olyan helyet, amit a csaló vagy a feltételezett csaló ugye nem láthatott. Igen. Úgyhogy azért ez elég sok tényezős dolog, hogy tudod valakire azt mondani, hogy csal, meg hogy tudod azt mondani, hogy nem csal. Én mindig azt mondtam, hogy egy nagyon okos VH-s nagyon nehéz megfogni a játékba. Igen, mert ő nem fogja a falat bámulni. Hát ő nem fogja a falat bámulni, meg mindig nagyon ritkán... olyan lesz, mint a baromira jó lenne. Igen, meg nagyon ritkán csinál olyan mozdulatot, ami felesleges. Viszont érdekes, hogy a VH-s az meg általában pontot bukik le, most nem a nagyon okos, hanem az átlag, hogy hogy ránéz olyan helyekre, amire alapból nem nézné rá, hogyha játszol. Innen jut eszembe, amikor elküldték nekünk azt a videót, ahol a srác kielemezte az egyik ilyen meccsét, ahol véházott a gyerek, és így núkon a rádiósba így felnézett a falra, ahol ott mentek a szinten, a plafonra, nem a falra. Jó, de hát az ilyen hülye, igen, egyébként. Felette mentek a szinten, és így utána, hogy tudod, oda mondta a srác, hogy milyen érdekes plafon, tudod? Igen. De hát persze, jó, tehát ugye itt azon megy el általában a dolog, hogy a reflexeid, meg az, hogy látod, hogy ott van az enemi, az felülírja azt, hogy te most csalsz. Tehát, hogyha te látsz valakit egy fal mögött mozogni, akkor vagy rá fogsz nézni, vagy oda húzod, vagy valami. Tehát a VHS-t általában az buktatja le, hogy nem tudja, hogy a falnak a másik oldalán van az enemi, vagy ugye azon az oldalon, amit ő lát. És sokszor van olyan, hogy rálő, vagy ránéz olyan enemire, akit amúgy nem lát. De mondjuk ehhez barom jól ismernék kell a mappot is. Meg hát a jó VH-k olyanok, hogy más színnel rajzolják. Tehát. Meg ez kihasználható egyébként egy mappal is ugyanez az információ szerintem. És akkor még nincs is az, hogy látod a mapon, vagy a térben, hanem csak a mappon. Tehát gondold el. És tudod vágni, hogy hol van. És ez nagyon nehéz megfogni szerintem. Ja, meg gondold el azt, hogyha a VH-s, tehát a VH-s az úgy a legveszélyesebb, hogyha csak néha kapcsolja be. Gondold el, hogy bekapcsolja minden kör elején, és minden kör elején leinfózik annyit a csapatának, hogy merre ment el az enemi. Az már igen, tehát mondjuk egy deszkettőn középen egy átugró, aki azt mondja, hogy B-re mennek, az gondold el, hogy mekkora info lehet mondjuk egy olyan meccsen, ahol tényleg számít a meccsnek a végeredménye. Mert akkor mondjuk eleve két ember átmozog középre, és akkor már is majdnem öten védik a B lerakót. Ezért nagyon nehéz megfogni egyébként az a hát az okos VH-s nehéz, de a butát az nem annyira, tehát az hát csak ugye, mert azért emeltem ki a mappot, mert egy mappal ezt simán meg tudod tenni, hogy tudod, hogy melyik szájtra mentek el, és ugye ezt még a játék mozgásából, vagy a faszi mozgásából sem nagyon lehet levenni, és simán persze. Emiatt megnyerte az egész kört. Persze. Meccset, hát simán. Meg hát... persze, mi is röhögtünk néha, mert régebben 1-6-ban is voltak olyan buta csalók, hát volt egy ilyen legendás gyerek, úgy hívták, hogy Inzert, és ő egy nagyon... sok Linzert. Igen, és ő egy nagyon nagy, tehát ő a magyar top csapatoknak volt egy ilyen orgája, és mindig csalt, amikor játszott, tehát kivétel nélkül mindig VH-val ment bejátszani, és mindenki tudta róla, hogy csal, de akkora nyomorék volt, hogy egyrészt azért vitték magukkal, másrészt meg azért vitték magukkal, mert nagyon sok külföldi csapatot ismert, és az erősebb magyar csapatoknak tudott erős enemit hozni, tehát aki világviszonylatban jó csapat. és így néha így vitték magukkal játszani, és akkor születtek meg az olyan videók, hogy a gyerek nyúkon, hát a nyúk az nagyjából ugyanúgy nézett ki, mint most, és a gyerek kint állt nyúkon terrorpiros mögött, és mondta, hogy hárman vannak fent, higgyétek el. Tudod, egy ilyet így betolt kintről, és jó, az azért az elég hát nem kevés. Nem igen. Hú, ez direkt, ez ilyen annyira ez ha nagyon túrjuk a YouTube-ot, szerintem ez a videó még valahol fönn is van rajta. De neki volt az a legendás csapata, ahol egy hét alatt két csaló bukott meg a két squadból. És akkor gondolom a többiek is baromi tiszták lehettek. Persze, hát biztos, figyelj, Magyarországon volt olyan is, hogy csaló klán. Tehát nem tudom, aki játszott régebben 1-6-tal, a Team Glock neve mennyire ismerős. Igen. Tehát ott az konkrétan egy olyan csapat volt, hogy tényleg mindenki csalt benne. Az mi már? Hát gondolom nem volt nagy a pályafutás. Hát de ők így játszogattak elég aktívan, tehát amikor már hallottad, hogy Team Glock, akkor már be sem mentél a szerverre. Mert akkor így tudtad, hogy fixen lesz ellened két aimbotos, meg 3 VH-s. Tehát így annyira nem volt így. Ezt... Nem, hát semmi, ők csaltak, kész, pont. Tehát ők nekem csaltak fixen. Nem tudtál vele mit csinálni. De egyébként a LAN mondjuk ennyivel jobb, hogy ott ugye általában előre elkészített gépet kapsz is. Hát az nem feltétlenül, figyelj, ez csak mostanában lett divat, így mit tudom én, 2012 után, hogy ugye tuplanok vannak. Előtte bioclanok voltak, mindenki hozta szépen a saját gépét. Igen, és hát volt olyan LAN, ahol csapatot zártak ki, mert gyanúsak voltak a gépek. Tehát, de mostan mondom, hogy amikor mi is mentünk a Play IT-n, akkor ott ugye minket ilyen előre elkészített gépek. Persze. persze tubgépek voltak azok is. Meg egyébként most volt valamelyik ICL-en is, ott viszont tuplanon fogtak csalókat állítólag. Ott volt egy csapat, most nem tudom pontosan a nevüket, de arról lehet őket megismerni, hogy az egyik gyerek állítólag egy vágódeszkát használt a gérpadnak. És mi volt mellett egy szalonna is, vagy mi? És állítólag úgy buktak, vagy hát úgy bukott ki, hogy hát semmi, mondták az enemik, hogy jó a csapat, meg mit tudom én, de hogy az egyik gyerek nagyon sok fejest lő. És megnézték a scorebotot, és a scorebot így mondta, hogy valami 82%-os accuracy-vel lövi a fejest a gyerek. Wow. Tehát így jobban lő, mint így világviszonylatban is jobb játékosok. És nem nyilvános. És ne írjál már rám ilyeneket Facebookon, hogy a grosserba félhetsz. Na. És utána csináltak egy olyat a szervezők. Ez sem párom. És csináltak egy olyat a szervezők, hogy akkor minden sráccal kihúzottak minden perifériát, kaptak izét, kaptak szériaegeret, szériavillentyűzetet, meg a gépeket újrahúzták, és utána elfogyott a skill. Tehát utána itt zéróba elverte őket ugyanaz az enemi, akiket ők elvertek előtte zéróba, és aztán mondták a srácoknak, hogy hát köszönjük a részvételt, akkor ki van zárva a csapat. És ez rájöttek egyébként, hogy mi volt a turpissel? Ne, hát az terjedt egy időben, hogy egér driverbe volt a hack. Tehát, hogy a srácnak az egér driverében volt valami. Valami azért bot. Ahhoz ilyen komoly programozó skill kell, hogy így gyakorlatilag a... Hát nem feltétlenül, figyelj, ilyen csalásokat 25 dollárért tudsz venni a neten. Már amikor 1.6 volt, már akkor is voltak ilyen csalások egyébként. Tényleg? Aha. Meg tudod adni a linket? Nem, de ha rákeresel Google-on, biztos, hogy megtalálod. Tehát így... Ezek mennyire buktatnak le? Mármint, hogy mennyire jó? Érted? Tehát ez tényleg van, hogy... Ja, írja valaki, ez az Olympus volt egyébként, Olympus volt a csapat neve. És ez mennyire lebukósak ezek a cheatek? Tehát, hogy kiszűrik? Hát figyelj, Lanon könnyű vele lebukni azért. Tehát mondjuk egy trigger bottal viszonylag könnyű lebukni emiatt, hogy 82%-kal lövöd a fejed. De azt mondom online, tudod, tehát most megveszi a csávó... Ja, hát, online, hát azt nem tudom. Hát figyelj, ami kliens oldali hack, tehát ami kliens oldalon módosít a játék motoron, az szerintem nagy eséllyel fogja meg, vagy a VAC, vagy valami más, nem tudom, hogy... Azt nem tudom, hogy most ezek a VAC-on kívüli mindenféle anti-cheatek, tudod, ahol kliens oldalra neked le kell töltened valamit, ez nem tudom, ez azt hiszem az ESL-ben volt egy ilyen, vagy valahol máshol, már nem emlékszem. Ott volt az, hogy nem volt elég az, hogy a szerverek azok secure szerverek, hanem még egy kliens programot te letöltöttél, ami a gépeden futott, és az random, mit tudom én, screenshotokat csinált neked játék közbe. És hát ott is voltak olyanok, hogy hát volt, akinek átlátszott a fal a screenshot közben. Júj! Meg hát legnagyobb rekt az volt, amikor az egyik csalásnak a készítője, ez a Mosquito nevű cheat volt. Tehát neki a developere az így beírt az ESL e-mail címére, hogy hát gyerekek, akkor most van az, hogy azok a playerek, akik az én csalásomat használják, azoknak a scoreboard, amikor a képen van, akkor alul van egy vastag, tehát egy pixel vastag fekete csík a képen. És ugye az ESL-nél akkor úgy kellett leadni a screenshotokat, hogy oldalváltásoknál mindenki a scoreboardról csinált egy screenshotot, és az beküldte. Aha. És visszanézték az ESL adminok, és első nap 1600 playert vágtak ki ESL-ről. És gondold el, hogy ESL-en, ahol ugye hát profi csapatok játszanak, gondold el, hogy ott csak a Mosquito cheat-et használták 1600-on. Azért az mekkora keménység. De az mit tudott az a cheat? Tehát, hogy... Volt abban minden, tehát az ilyen multi-hack volt. Aha. Abba volt a visszapillantó tükör, azt tetszett nekem a legjobban. Hát, fölül volt egy ilyen kis tükörszerű valamid, és abban láttad, hogy mi van a hátad mögött. Tehát, hogyha elkezdett valaki hátba lőni, akkor tudtál úgy fordulni, hogy le tud lőni. Azért az elég kemény. Hát igen. A visszapillantó hely. Tehát figyelj, egy jobb játékos egy radarhekkel is simán megoldotta a szitukat. Érted? Tehát most elsőről beszélünk, ahol profik játszanak. Valahol ez egyébként... Nem lep meg, már csak azért sem, ahogy a sportban is ugye állandóan küzdenek a dopping ellen. Miért ne lenne mondjuk egy ilyen ilyen szinten is, érted? Bár nem is tudom, egyébként e-sport van, lehet legális dopping. Tehát ez most kezdték el elővenni, érdekes egyébként, hogy ezt felhoztad. Ugye, ezt én is hallottam. Mert hogy... én úgy tudom, hogy most kezdték el elővenni ezt a témát, hogy hát energiaitalokat isznak a srácok, meg mindenféle íze, és hogy állítólag a nagy csapatoknál van ilyen is, hogy doppingolnak effektíve. Én is hallottam, hogy van valami por, vagy valami anyag. Erősebben nyomom le az egér billentyűt. De mivel doppingolsz? Hát de nem, de hát gondold el, hogy benyom egy olyan pszichotróp szert, mondjuk, amitől jobban hallja a hangokat, vagy jobban lát, vagy hát nem is azt mondom, hogy jobban lát, hanem ugye másképp látja a színeket. Vagy mondjuk például csinálj, vagy mondjuk, ez már nagyon durva, amit te mondasz, de csak most gondolj arra például, hogy nem fárad el. Igen, igen. Hát azt az energiaitalal is addig, amíg tart a meccs, addig megoldod. Oké, energiaital persze, de azért vannak komolyabb energia. De mondjuk egy jófajta spurival, tudod. Hát azzal azért lehet alkotni. Igen. Nem, én figyelj, én a régi lakokon is ismertem olyan szervezőt. Ismertem olyan szervezőt, aki úgy építette meg a LAN helyszínt, benyomta a spurit, 60 óráig nem aludt, de meg lett minden időre. Nem volt csúszás. Jó, hát igen, utána meg ment vesét cseréltetni, nem? Meg már nem, hát azért annyira nem volt egyébben, hogy ez komoly gondot okozzon neki. És ilyen nagy reg, tudod, ilyen cirip-cirip mindenki, csak így bámul ki a fejéből. Miért, Alex, te doppingolnál, ha azon múlna? Nyilván, én ezerrel, tehát hogy... Nekem való. Egy jó erős rapid kakaót. Egy jó erős rapid kakaót. Ja, hát egyébként én pont azon gondolkodtam, hogy én még energiaital sem iszom, se kávét, se semmit, hogy nekem a doppingolás az lenne, hogy így előtte így elmondanak nekem valami nagyon jó sztorit, amin tudok nevetni. És nevetve kezdeném el a cségót, ami miatt az ellenkező csapat annyira ideges lenne, hogy én nevetve lövöm le őket, vagy nevetve halok meg. Azt nem tudom, hogy az arra, hogy reagálnának, hogy rögök az, hogy ők beregtelnek engem, de hogyha én kinevetem azt, hogy én lelövöm őket, akkor az náluk negatív hatással van, mert idegesek lesznek. Demoralizálja őket. Igen, tehát ez ilyen pszichés támadás. Tényleg így van. Egyébként egy tét meccsen az a legdurvább, ha egymással szembe ültök, és mindig, amikor valamit elbuknak, akkor kiröhögítek őket. Igen, pont erre akartam kiukadni, hogy az idegesíteni őket, ez lenne a legális dopping, hogy igen, ki lehet nevetni a másikat, csak hát ezt ugye megpróbálták a múltban, és ahogy azt igazoltad is, ezt nagyon sok, és nagyon sokan az ilyen embereket megverték. Már a doppingolókat, nem? Nem a doppingolókat, hanem akik elkezdtek anyázni a másik csapatnak. Azokat főleg, igen. Srácok, kicsit így most az FPS témánál maradva, de mégis átkötve azért erről. Az Indiegogon van egy tök érdekes dolog, ami elsőre nem igazán tudom eldönteni, megmondom nektek őszintén, hogy most ez jó-e, vagy rossz-e. Tulajdonképpen egy olyan dologról van szó, egy kütyű, egy a telefonra szerelhető ilyen kamera-szerű kis műanyag, és hozzá egy alkalmazás, ami tulajdonképpen azt csinálja, hogy az utcán, vagy ahol csak akarsz, futkorászva, FPS-sel játszol. De úgy, hogy a társaiddal. Tehát van fegyvered, van mapod, nyilván ugye ezek a kis kütyük adják le a jeleket, a telefonodat magad elé tartva, fektetve, a show notes-be egyébként a podcast.hu megtaláljátok, ha ráfrissítitek, már beraktam a linket, tehát elfektetve ilyen landscape módban ugye nézed, mint egy ilyen keresővel úgymond ugye a tájat, és azzal is tudsz ugye lőni. És akit kilősz, annak a kis kütyűjén, mint a lézerharcnál, a telefonján elkezd villogni, meg vibrálni, meg jelezte, hogy kinyifantál. Tehát azt nem tudom egyébként, hogy háttal hogyan, tehát hogy mi van olyankor, hogy ez egy infrás cucce, vagy valami hasonló, hogy mi van akkor, ha mondjuk ez a készülé, tehát ha háttal futsz, és hátban nem tudod lőni, mert akkor nem érzékeli ez a kis kütyű, ezt még nem tudom. Viszont maga a koncepció, az nekem tökre bejön olyan, mint amikor gyerekként két műanyag játékpisztollyal rohangáltunk, és úgymond eljátszottuk, hogy lelőjük egymást, és az volt a szabály, hogy 1-2-3, és aki a harmadikhoz ért, az lőtt előbb. Tehát, hogy nyilván ordári nagy veszekedések voltak, mert senki nem ismerte el, hogy a másik mondta ki előbb. Viszont ez valami iszonyat király, én ezt nagyon-nagyon kipróbálom, és tulajdonképpen maga a kütyű nem is egy túl drága dolog, tehát ilyen 65 dollár, meg a szállítás, és hát ha belegondolsz, telefonja azért kb. Mindenkinek van, ha nem félsz attól, hogy mondjuk hanyat tesel, mert ebbe a készülékben nézel közben, de hát mégis magad előtt tartod, érted? Igen, és az fog megsérülni, ha neki mész valaminek. Igen, de például simán el tudom képzelni egyébként azt is, hogy egészen egyszerűen úgy csinálod, hogy lent tartod a fegyvert, és amikor szükség van, akkor, vagy fegyvert, a telefont, és mint amikor szükség van, magad elé rántod. Ki mire használja a telefont? Igen, és nem tudom, nekem ez a koncepció, ez tipikusan az, hogy el tudom simán képzelni, hogy egy iszonyat nagy ilyen bukta, és hogy soha nem lesz belőle semmi. Ellenben még akár benne is van. Én azt érzem, hogy ebből lesz valami. Ugye Indiegogon csinálták meg, 424%-kal teljesítették túl az 50 ezer dolláros célt, 211 ezer dollár hát jött szép. Össze, és még 16 nap hátra van. És egy San Franciscóban, tehát Kalifornia San Franciscóban jegyzett cég. Ben. Kik. Találta ezt ki, úgyhogy nem tudom. Van nem tudom, kik? Ti mit gondoltok róla? És egyébként tök jó, hogy a score-t is számolja. Tudod mi a durva, hogy ez igazából Foursquare, csak FPS. Abszolút. Nem? Ez egy kiterjesztett valóság. Igen, igazából. Igen, és abszolút funny egyébként, csak nem tudom elképzelni ezt mondjuk egy ilyen nagyon magyar közösségi helyen. Tehát mondjuk azt el tudod képzelni, hogy a gödörnél így rohangálnak az emberek. Hát rohadt vicces lenni. És néha, hogy kirúgják valakinek a lábát, és beesik igen. A tóba. Igen. Igen, de amúgy funny, mondjuk metró megállóban játszani biztos veszélyes. Jó, de most ők sem a metró megállóban, a leghülyébb példákat felhoztad. De hát azért... Hát ismersz, hát gondolhattad volna. Na hát tényleg, véletlenül valami. Hát most ezt egy például a Margit-szigeten. Jó, nem mondom, hogy nem röhögi ki mindenki őket, de azért ez egy nagy poén, vagy nem tudom, nekem, én biztos, hogy kipróbálnám. Na, ez ilyen CQB harcba is például tök jó lehet. Igen, abszolút. Nem tudom, hova lehetne egyébként meg ezt fokozni, vagy mit lehetne még pluszba kitalálni, ami hasonlóképpen... valódi töltényeket lő ki. Például, igen, azt tökre erre gondoltam. Kösz, hogy... Egy konstruktív javaslat. Tehát is konstruktíva hozzászóltál, igen. Mert tökre erre gondoltam. A legközben nézi a videót. De amúgy csapatozni lehet benne, azt nem figyeltem. De én nem tudom, ez olyan nagyon innováció most ezt, vagy ezt... Jó, mondjuk ez minket nem érintett, mi alig megyünk emberek közé. Meg nincsenek barátaim, tehát hogy... De tényleg. Abszolút team-based a dolog. De mondom, ez igazából a Foursquare. Tehát ugyanaz az ötlet, csak annyi, hogy mellé van csapva még ez a kutyú. Na jó, de Foursquare az egy bejelentkezés. Jó kis capture the flag-eket lehet rá csinálni, na? Elegen vagytok egy helyen, és elégen, amit lelőttetek, akkor tiétek a hely. Igen, igen. De tényleg egyébként, nem tudom. De jó, hát ez most ez egy After Effects-es videó, de hogy az hogy néz ki? Hát úgy, hogy pár idióta rohangál mobiltelefonnal a kezébe, és néha az egyik az arcára, és örülnek egymásnak. Kiestem, tudod? Igen. Igen, körülbelül. Mármint hogy After Effects videó, hát hallod, persze. Írja a csávó, hogy turn real life into an MMO. Ez egy remek koncepció, üdvözöllek a jövőben, és majd venned kell goldot, hogy lehessen izéd, kardod. De tényleg, és így in life is, tehát így IC is gyakorlatilag ilyen különböző dolgokat kell majd vásárolnod, de... Igen. De úgy, hogy tényleg meg kell venned, tehát nem csak arról van szó, hogy mit tudom én... majd az accountodra nyomják, vagy accountodra nyomják, hanem az, hogy kiküldik postán, mit tudom én, a plusz hangtompítót a telefonodra, vagy valami ilyesmi. Igen, kiküldik postán, és így rácsavarod. Igen, és senki nem néz hülyének. Ez egy remek ötlet. Jó, de hát figyelj, alapvetően én szerintem ez egy tök jó ötlet, nekem tetszik. Mi vele a bajod? Most ezt miért nekem mondod? Mert azt mondod, hogy gagyi. Hát gagy eszmó, de még ezt azért mondom, mert még nem tudjuk, hogy ez valóságban hogy fog működni. Tehát lehet, hogy valóságban egy iszonyat ratyi lesz. De lehet, hogy iszonyat jó lesz. Az is lehet akár. Gagy eszmó. Kemény. Pácok, akik linket kértek, menjetek föl podcast.hu-ra. Ott keressétek meg. És ott kérjetek az aktuális adást. Közben bedobtam a show notes-ba azt is, amiről beszéltem, hogy megnyerték a lányok. Na, királyság. Ezek a lányok, mi az meg show notes-ba? Igen. Na jó van, én azt hittem erről el fogunk tudni beszélgetni, de hát tudjátok. Egyszer mi? Én olyat szeretnék, én egy olyan MMO-t akarok, ami olyan, mint az élet, hogy így el kell menned boltba, meg kajálni, és így emberi kapcsolatokat kell kiépíteni. Mekkora király lenne, nem? Há, nem. Figyelj, biztos ott is lennének olyanok, akik rosszul csinálják. Tehát ebben az a kemény. De lenne tutoriál. Ja, tutoriál. Demo play, amit így végig lehet játszani, és igen, lehet sikeres ember, pedig nem vagy az. Igen, tudod, a legrosszabb féle izé a tutoriál, amikor berak így a játék vége felé stádiumba, remek lakással, remek autókkal, igen, aztán elhelyez egy ilyen putri közepén, hogy akkor start. Tehát, igen, hogy... igen, itt a District 9, innen kell indulni. Igen. Tehát, egyébként hogy... most röhögünk rajta, de alapvetően ezekkel a Vive-okkal, meg a VR cuccokkal. Igen, ezt el lehet azért... majd érni. Aha. Tehát most mit tudom én, a Vive-ra kijön ilyen kis fán játék. De azért, aki az a fejlesztő, amikor ezek elterjednek, nem fogja belerakni ezt a kise mozdulj otthonról. Ja. Tehát, mert voltak ezek a Second Life, emlékeztek arra? Aha. Az mindig megy, a Second Life. Hát nem tudom, megy, még az. Én ismerek olyanokat, akik folyton játszanak vele, pedig szerintem írtó vagy eszmó. Hát ez tulajdonképpen nem is egy játék igazából, nem? Hanem egy ilyen közösségi valami. Az ilyen közösségi, olyan, mint a PlayStation-nek volt annó ilyen, hogy az avatárjaiddal be tudtál menni egy kocsmába egy random emberekkel. Igen, és akkor ott bohockodhatsz, de hogy ilyen effektív nem történik igazi játék. Hát nem igazán. Nem tudom. Na és, nem játszottam vele. Na és ugye itt is gyakorlatilag szinte a Vive-val ugyanúgy összejöhet az, hogy hát gyakorlatilag tényleg ki sem mozdulsz otthonról, van egy avatárod. Ugye ezeknek már azért, tudom én, egy jó kamerával, hogy olyan szoftvert legyártanak hozzá, akár beszkenneled az arcod. Igen. Ha mondjuk ebben benne van az, hogy ha ez tényleg ilyen izé, tényleg tudnak ilyen real life közeli valóságot kreálni köréd, akkor simán benne van az, hogy a, mit tudom én, ez a áruházi árufeltöltő szépen hazamegy, és akkor elkezdi a második életét, ahol ő, mit tudom én, egy sikeres üzletember. Ahol egy sikeres üzletben eladó. Igen, egy sikeres üzletben eladó. Ezt de gondold el a Tesco-ba dolgozó árufeltöltő, aki arra vágyik, hogy korábban lehessen árufeltöltő. A Walmartban. Igen. Hát mondjuk egy fokkal lehet, hogy jobb. Igen. De nem, hát azért ebben benne van, nem? Hogy ilyen izé, ilyen tök torz emberek lesznek ettől majd. Hogy hát megszokja a második életében, hogy mindig neki van igaza, aztán az életben meg nem lesz. Kirúgják véletlenül. Igen, kirúgják véletlenül, azért ebben benne van sajnos. Fogja meg hát emberi, mondani, hogy emberi de nekem 300 Twitter követőm van. Igen. Nem Twitter követő. Twitter követő, hogy jön most ide, Alex? Hát mert hogy epénisz. Ja, értem. Na jó, de most de egyébként igen, és na, azt ugye? Kell, hogy mondjam, hogy ugye régen mondták, hogy azok azért csinálták meg ugye ezeket a szappanoperákat, meg ezeket, hogy a nagyon csóró emberek azok ne lázadozzanak, hanem ezzel kicsit úgymond, tudod, el vannak kábítva, hogy na, hú, de jó. Nekik is sikerülhet. Nekik is sikerülhet, és azért az élet mégiscsak szép, meg ezt látják. Ugye azért ez megy most is a médiában, ugye az egész celeb futtatásnak, meg az édes élet, annyira cinikus az egész, de még a címe is. Tehát És igen, az azért... tök jó az édes élet, csak azt is emberek gyártják, színészek játsszák, és... Igen, és semmi köze nincs a valósághoz. És körülbelül 4000-szer annyi pénzből forgatják, mint amit te megkeresel havonta. Igen. És éppen, hogy nem halsz éhen a 35 négyzetméteres kis lakásodban belőle. De komolyan, tehát most az sajnos ez van. Ja. De lehúztuk most. Igen. A abszolút. Jó éjszakát, gyerekek. Tegyétek be show notes-ba azt, amit benyomtam TS-re, és mindenki boldog lesz. Igen, azt mondom. Hát a közösségi média ereje, az tipikus. Tipikusan átjön. Annyira bírom, amikor Balázs így följön TS-re, és olyan dolgokat, tehát bármit, amit be akar rakni a chatbe, azt betolja a... Ja, az old chatbe, igen. Old chatbe, igen, és mindenki, aki a TS-en van, az láthatja. Abszolút jó. És ez milyen címet írjak hozzá? Tudom. Ja, hát a közösségi médiának az ösztönző ereje. Ösztönző. Ösztönző ereje. Jó, ez nagyon jó ez a videó. Főleg a vége. Ahogy így a alulról kicsit csak villanjon a vakú. Ja igen, ez megvan. A show notes-ban ez is benn van, srácok, úgyhogy lehet frissíteni. De egyébként tényleg, ha belegondolsz, ma már egy étkezés simán így kezdődik. Igen, ugye, aki esetleg nem látja, vagy nem tud éppen belekattintani, mert lolozik, vagy valami, az történik, hogy két úriember fotóz a serényen a kajáját, de mint az ágyú, és felnéznek a haverjukra, akinek már félig tulajdonképpen le is nyelte az egész kaját, és így megdöbbenve nézik, hogy ő nem fotózza le, és így kikényszerítik belőle is, hogy... Hogy ő is csináljon egy fotót. És utána egy gyorsan az asztalon, csak villan egyet a vakú. Hogy... Tényleg, nektek vannak egyébként ilyen hülye szokásaitok? Amiket így a közösségi média erőltet rátok. Például a YouTube csatornátokon. YouTube csatornára gondolsz? Például múltkor megláttam, hogy Kaveri feltöltött egy kajafotót, tessék. Tehát, hogy ha már ezen viccelődünk. Igen, egyébként abszolút nem szoktam, de ki is raktam, hogy nem szokott lenni, nem is lesz, de ez egyszerűen annyira jó volt a hamburger, de nem azért fotóztam, hogy nézd, hogy én ezt teszem, hanem oda is írtam, hogy hol lehet kapni. Tehát egy ilyen, úgy gondoltam, ajánlás. Hogy megérdemli, igen. Tehát, hogy nem egy ilyen öncélú dolog volt. Egyébként én reagáltam, azt nem tudom, láttad-e. Láttam, igen, beraktál egy gitártengetőt. Igen, így néztem erre reagálnom kéne, és keresek valami useless dolgot az asztalomon, és ugye nekem, én mindig itt tartom az asztalon a gitárpengetőimet, és mondom, lefotózom, és ugyanazt az a szöveggel kirakom. Igen. Nem volt rekt csöppet. Bármikor szükséged lehet a gitárpengetőidre. Mondjuk képzeljétek el, bocsánat, észrevettem, hogy a telefonomat 36-7%-ban kb. Egy nap a Facebook zabálja le. Azt hittem, hogy 36 hetet fogsz mondani, hogy mondom, micsoda. De nem is a chat, hanem maga a Facebook app, ami azért fura, mert én nem is nézem igazából telefonon, csak irtózatosan ritkán. És mondom, hát leszedem, nem szórakozok vele. Föltettem a Facebook Lite-ot, azt ajánlották, tulajdonképpen ugye sokkal kevesebb adatforgalmat generál, cserébe nem néz ki olyan jól, viszont legalább működik mindig. És aztán kijött egy frissítés a telefonomra, úgyhogy is az egész rendszert újra pakoltam, és nem volt kedvem vele szórakozni, nem került fel a Facebook. Gyakorlatilag olyan körülbelül másfél hét alatt most jutott ma eszembe, hogy megnézzek valamit így Facebookon, de azt is csak azért, mert egyébként kiraktam egy ilyen felhívást, és amit szintén egyébként nem szoktam telefonról nézni, és rájöttem, hogy így tökre semmit nem csinálok Facebookon, tehát hogy nincs fönn. Balázs, te szoktál kajafotókat kirakni, ha majd vadul mutogatod nekünk? Nem. Miért nem? Nem, egyébként egy-kettő elvétve van. Én annyira művész lélek vagyok, hogy az első kajafotóm az egy anti-kajafotó volt. Tehát, hogy így mindenki rakta ki a kajafotókat, hogy nézd, ilyen kaját ettem, de jó. És én meg kiraktam egy olyan tányért, amiből már meg volt zabálva a kaja, és csak egy-két ilyen risszen, meg így a zsír így a tányér alján így ott volt. Azt osztottam is. Igen, úgyhogy szerintem nekem az első kajafotóm az ez volt. Ilyet egyébként terveztem én is, de csak annyit, hogy így az üres tányért, még amikor tiszta, tudod, hogy mosogatás után fotózom le. Igen. Na mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy sokszor szerintem ilyen közösségi dolgokban tényleg az van, hogy úszunk mi is az árral, mi is fölmegyünk, mi is kipróbáljuk, de igazából tökre semmi szükségünk nincsen rá. Nyilván most egy közösségi média, tehát mi szükséged lehet rá, hogy ilyen közösségi média helyeken barangoljál, de nem tudom, értitek-e, amit mondok, hogy egészen egyszerűen így tényleg az van, hogy ha csak mondjuk már nem teszem föl a telefonomra, már nem érdekel, tényleg, és nem is hiányzik. Viszont fölraktam a Tumblr-t. Na az valami, amit én annyira el akartam kezdeni használni, de azt én nem. Én is mondom, jó, nincs fenn a Facebook, megnézem itt az ideje a Tumblr-t, hogy mi ez valójában. Alex, nem. Nem akarod. Én már kipróbáltam, két nap után letöröltem, mert egyszer nem használom, de hogy... Az nem az, amin ilyen 14 éves kislányok az élet nagy problémáiról küldözgetnek egymásnak képeket, de... meg smiley-kat? De... nem, jót nézted. De... Én azt néztem, ahol ilyen kis vicces komikok vannak, meg ilyesmik. Nem, vicces és... komikokat szerettem volna látni, de nem vicces komikokat. Menjél föl, Alex, mostanában. Mondom. Mi van föl? 99%-ban... Ha szerelem, ha fáj, és közben egyébként ilyen szoftpornó képeket osztogatnak ezek a 14 éves kislányok, csak úgy mondom. Ha szerelem, ha fáj, ha fúj, jaj, miért rossz nekem is az önbecsülés, és a jaj, és a sajnáljatok, és így mi a franc baja van ezeknek az embereknek? Miért kell ezt csinálni? Nem, tehát vannak olyan, ahol konkrét recepteket osztanak meg, meg mit tudom, én ezekre feliratkoztam, meg hogy ahol ilyen viccesebb játékok... komikok vannak játékos dolgokról, tehát ilyen vicces dolgok, de egyszerűen nem veszem. Meg a 14 éves kislányok soft pornói. Nem. Igen, azt ugye tudod, hogy nem ez az általános lesz. Én azt simán elkerültem, tehát engem csak ez érdekelt, és... Jó, hát engem sem ez érdekel, de az ajánlás gyakorlatilag a Tumblr-be ezt tolja ki. Én egyen nem találkoztam. Tehát, hogy... Hát akkor rakd fel a Tumblr appot, Alex, most tedd föl, és nyisd meg az alá. Hát ne appot, neten nézd meg. Neten, az annyira 2014. böngészőbe. Tehát figyelj, nézd meg, és az ajánlás az csak ez, semmi nem értem, más. De egyébként nem értem a fiatal kislányokat, hogy ezt miért csinálják, tehát hogy ennek mi értelme van. Hát, mert mi fáj, ha 14 évesen? De érted, értem én, hogy mondjuk a Tumblr-en nem mi vagyunk a célközönség szerintem. Tehát hogyha mi ilyet szeretnénk látni, mi tényleg fölmegyünk Pornhubra, mert már vagyunk abban a korban. Az is valaki bejött, csak a saját neved. Lefotózod a végterméket a WC-ben, nézd, ezt tettem ma. Igen, ez a... Ja, amúgy. Igen, ez a ja. Ez a ja. Ez jó volt, Kemeri. Igen, ez a ja. Ez a ja. Amúgy tessék, itt nem is az volt a legelső kajafotóm, hanem ez. Most jó csetbe nyomtam. Jó csetbe nyomtad? Igen, jó csetbe nyomtam. A képnek a címe az, hogy na mire várunk. Ja, de hát az nem úgy kajafotó, hogy nézd, mit fogok enni, hanem hogy köszönjük a türelmet. De nem is az igen, oldal, hát ez köszönjük egy meg a is, türelmet, meg hanem hallod, azon odaírva, hogy köszönjük türelmet. Köszönjük türelmét. Ja. Ja, és nem tudtad beregtelni. És felszólító módban köszönjük. Ha megnézed, mert ott van mögött a felkiáltója. Igen. Hát ők nagyon köszönik. Hát köszönjük! Köszönjük türelmét! Na mindegy, úgyhogy így a Tumblr rájöttem, hogy ez nem nekem való, ez totálisan nem érdekel. És akkor nagyon hosszú másfél... Voltál a Tumblr-ben, mondhatjuk ezt? Nem vártam tőle semmit igazából. Bár mondjuk de. Tehát még ahhoz képest tényleg tudtam csalódni, úgyhogy semmit nem vártam tőle. De mit vártál egyébként? Miért mentél föl rá? Mert láttam, hogy az ismerőseimnek is vannak Tumblr oldalaik, és azok nem ilyenek, tehát fotós, meg... Hát szerettem volna, mit tudom én, egy szép... Egy nagyon szép bírom az ilyen fotót, nagyon szép... Nem, nagyon bírom a szép ilyen városfotókat, ilyen nagyvárosfotókat, ott New Yorkról, vagy... Tehát San Francisco, Los Angeles... Szép fotó Reykjavik metropoliszáról. Reykjavik metropoliszáról, igen, ilyenekről. Egy virágos fotó egy idézettel, hogy jaj, jó lesz neked... Nem, hát meg Orovec-Nórás dolgokat szerettem volna. Ja, úgyhogy igen. Úgyhogy ezt vártam, de nem ezt kaptam. Valami egészen más, nagyon-nagyon durván megdöbbentőt. Én körülbelül egyébként ugyanez voltam az Instagrammal. Amikor így azt hittem, hogy lesz Instagramom, és akkor majd én is ilyen művészi fotókat fogok készíteni, meg föltenni. És két dolog maradt el. Mert a fotó meg a Instagramom lehet a fotó meg a művészet. Ez a kettő maradt nagyon el az Instagramomról. Úgyhogy egyébként egyetlen egy fotó van föl rajta, az is egy késről. Tehát, hogy egyébként mindent elmagyar a személyiségedről. Én terveztem amúgy, hogy csinálok Instagramot, de aztán, mert hogy így Siriusnál láttam, hogy ő mennyi mindent posztol, mondom, én is akarok már egy izét néha kirakni, hogyha elmegyek fotózni, vagy valami, de hát ugye 800x600-ba tölti fel a képet, úgy meg nem valami nagy élmény. Igen, tehát akkor inkább flickered van, nem? Igen, igen, de az van, az konkrétan van, és akkor ott még az eredeti fájlat is le lehet tölteni, és akkor nagyon szép, akit érdekel, de... Flickr, ja, ezt még használja valaki a földön? Mi ezt a fotósok használják, igen. Akik még használják? Komolyabban fotóznak, tehát ez nem az a fajta közösségi oldal. Tudod, ez ilyen elit klub. Ja, aha, mint a Vimeo, nem? Igen. Egyébként igen. A Vimeo meg azért fizetsz, hogy minőséget, hogy reklámozd őket, és hozd az embereket, és minőséget. Ja, Vimeo-n egyébként meglepően sok ilyen művész gyerek fönn van. Hát abszolút, tehát a YouTube hát, az a trash. Hát meg ott a HD az olyan bitrátás, hogy sírva fakadsz, annyira gyönyörű. Igen, tehát ja. ott a HD, tehát ott konkrétan azért fizetsz, hogy izé feltölthess videót olyan minőségben. Tényleg az fizető szolgáltatás? Ha jól tudom, van valami ilyesmi, hogy van a 4K-ért fizetni van Vimeo Pro. Aha, és a 4K-ért fizetni kell. Tényleg, Alex, nem csinálunk egy Vimeo csatornát? De. És töltsünk fel ilyen felszkélezett. Vetted azt a kalapszar GoPro másolatot, ami nem tud csak 480p-t felszkélezve 1080p vagy 1080p FHD. Azt az FHD-t, azt a 480p-s FHD-t felszkélezzük 4K-ra, majd azt feltöltjük, fizetünk Vimeo Plus-ért, és azt feltöltjük, mint művész videó. Vimeo-ra lehet gameplay-eket feltölteni, vagy ezt letörlik? Na, mert nincs ez a hülye, aki oda tölt a gépbe. Én ki fogom próbálni. Mondjuk nem szedik le szerintem, tehát hogyha a Pornhubon simán felmered a Minecraft gameplay, akkor... Hát kicsit nagyobb a forgalma szerintem Pornhubnak, mint a Vimeo-nak. Az az érzésem, hogy sűrűbben jönnek videók oda. Meg ugye a Vimeo-ra fölteszik azokat a videókat is, amiket a YouTube letilt. Tényleg? Tehát, hát figyelj, a Vimeo-n vannak fönn olyan videóklippek például, amit YouTube-ról lecenzuráznak, egyszerűen a tartalma miatt. Mármint milyen értelemben? Mármint, hogy ilyen... Hát úgy, hogy mit tudom én, nem pornó, de ilyen erotikus tartalma. Erotikus valami. Már azt a YouTube tehát most nem is azt kell elképzelni, hogy mesztelen nők vannak benne, csak egy-két testrészt látszik, aminek nem de kéne. De azt vágod, hogy ez már a YouTube-on is van egy ilyen... Egyszerűen kiírja, hogy megvan... Ilyen function? Hogy... Hát kiírja, hogy hát az feltöltő... Azt 18 mondta, plusz. Hogy, azt mondta, aha. hogy szexuális tartalom van benne, és volt. Tehát van olyan videó, nyilván megnézték 49 millió 500 ezeren, hogy egy művész videó, ahol egy mesztelen nő járkál sok szoborral teli szobába, és rendesen mesztelen nő járkál, és nincsen ki satírozva se semmi. Tehát, aha, most erről miért tudsz, Alex? Beajánlotta nekem a YouTube, megláttam a Church-t, aztán azt mondtam, hogy... Kat! Nem kért és lekattintom. Megláttam a Church-t. Hát de most érted, minek szépítsem ezt a történést. Hát igaza van annak, aki azt mondja, hogy a thumbnail is sokat segít egy videón. Azt már nem abszolút. Tudom elfogadni, amikor a thumbnail úgy segít egy videón, hogy gyakorlatilag van az a csaj, aki mindenre reagál, alig tud beszélni, irdatlanul buta, vagy legalábbis annak adja magát, viszont minden thumbnailjében van két darab óriási csöcs. És, mit az a gitáros de, csaj, de, aki... Végig, igen, és akkor gitározni tud. És akkor közben ugye rezeg a melle össze-vissza, és így érkálják az emberek, hogy hát ez se a gitárja miatt lett híres. Viszont megtalálta maga közönségét, mert én láttam azért Facebook falakon osztogatni, hogy ezt nézzétek, de jól gitározik, és akkor ilyen izé ez a sejtelmes smiley, tudod? Tehát, hogy aha. Talán már most figyelj, most Twitch-en is elkezdték azt hiszem csinálni azt, hogy akik tényleg csak amiatt Twitch-elnek, mert hogy úgy szerzik a feliratkozókat, hogy hát nekik nagyon mellük, azokat elkezdték szépen izé tiltogatni, meg kapnak ilyen egy-két napos stream szünetet, meg ilyen hülyeségeket. De azt hogy dönti el, hogy van egy valami bizottság, ami nézi a... Aha. Hát bizottság, hát mit tudom én, gondolom user report, meg biztos, hogy vannak valakik, akik így néha megnézik. Hát igen, valamikor volt ez a, hogy miért vannak a női streamerek állandóan befeketítve, meg előítélet, és akkor így ember láttad-e már női streamert? Tehát, hogy tényleg talán nem tudom, csidonék, akik tényleg ilyen normálisan tolják itt Magyarországon, illetve egy Hearthstone-os streamerről tudok még, aki szintén magyar, akit azért néznek, mert tényleg tud játszani, tudod. De és egyébként... nem azért, mert hatalmas csöcs villan minden második másodpercben. Ja. Így van. Holott egyébként nyilván egy lány pont ugyanúgy fog tudni játszani, mint te, tehát hogy nincs különbség szerintem legalábbis ezen a téren mégis. Hát csak nagyon sok lány ért ezzel vissza, hogy ugye, és ezt a Twitch ugye egy idő után úgy gondolták a Twitchnél, hogy ebből elég volt. És ha jól tudom, már ilyeneket ezért már zárnak ki. Tehát, hogy ilyen... Meg olyan van, hogy szüneteltetik a csatornáját valamennyi. Mondjuk meg is értem egyébként, mert annyira nem erre való ez hát az egész, nem? Hát meg gyerekek nézik főképpen, tehát hogy ez... Uh-huh. Mint a YouTube gameplayeket is, nagy részben ugye a fiatalabb társaság nézi, és ugye rengetegen nem múltak még el 18-ak, és ugye ezt hát gondolom valahogy hát szűrni kell. Megpróbálják szűrni ezzel, hogy akkor eddig szép volt a csöcs mutogtatás, aztán most már kapsz egy csúdió csöcsmútot. Köszi, Alex! Nagyon-nagyon... Van ám erre a szóra szinoníma is, tudod, nem feltétlen muszáj ezt használni rá, de nem tudom, ahogy érzed. Ne, úgy érzed, hogy kicsit erős volt a csöcs. Hát nem is az, csak így már sokadikra. Majd némileg megütött a filmet. Linkeltem egy videót is erről. Nem biztos, hogy berakom a show notes-ba, ne kattingassátok olyan serényen. De tényleg. Amúgy ez az egyik leghíresebb, amikor gyakorlatilag a boob streamer kirédzsel azon, hogy ő neki miért szólnak emiatt. Ja, ezt egyébként látom. Ez az mondjuk mekkora lehet. Ez oltári vicces egyébként. Tehát amikor nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy nehogy már, hát ő a legnagyobb jó szándékkal, érted, és hogy gondolják, hogy ő ezért, és hogy így. És gyakorlatilag tényleg semmi másról nem szól a streamje. Igen. Hát meg tele van olyan izékkel, tele van olyan videókkal is a YouTube, ahol arra mennek a srácok, hogy kirédzseltessék ezeket a streamereket. Tehát azért ott vannak eléggé kemény videók, amikor elkezdik annyira rektelni a chatben, hogy elsírja magát. De mondjuk azért ez is kell egyfajta perverzió, nem? Hogy erre... Hát, hogy erre menjél, hogy Twitch-en kirekteld a streamert. Hát de a streamer meg erre annyira figyel, hogy elsírja magát, vagy... Hát eleve, aki egy ilyet csinált, szerinted tízből hány pontot adnál neki önképzavarra? Tehát aki ezzel érzi, hogy neki pénzt kell keresnie, érted? Mármint, hogy ez attól függetlenül hogy lájtos, de attól még egy prostitúció. Hát igen, szóval ez azért nincs messze nagyon attól, hogy idegenek irogatnak neked, és te azt megcsinálod a kamera előtt. Igen, nincs sokkal is. Ami egy másik állás. Igen, ami egy másik állás. De az legalább egy őszintén. Igen, tehát ott legalább tudják rólad, hogy ribanc vagy. De, és hogy ez de, nem is de Twitch-en is azért, Twitch-en azért várnak gaming contentet is. Igen, legalábbis a többség szokott. Plusz ugye ennek nem, tehát nincs itt helye. Tehát aki akar, megtalálja a maga forrását, de érted, most ez elszúrni egy jó platformot azért, mert... Hát igen. Mert nem bír magával. Nem, és az, tehát benne van az, hogy persze lehet szexinek lenni, de ne arról szóljon a streamért, tehát hogy az arcodban van tolva a csöcs. Igen. Hát azért... Ahogy Alex mondaná. Jó, most hát nevezhetjük úgy is, hogy női idomok. Hát Mell, egyébként, ha már itt tartunk. De jó. De az annyira 2010. hogy neked már nagyon. Igen, Pink Spark lesz. Sparkles. Ok. Sparkles, ja tényleg. Na jó van. Elég érdekes témára kanyarodtunk egyébként. Igen. Ha igazán belegondolunk. Ez a pótszerdez ilyen nagyon kis light-os beszélgetős. Hát meg ugye nem igen. Vagyunk most hatalna, hogy négyen beleszóljanak egyszerre. Igen, tehát ezt, mondjuk ezt, amit utoljára linkeltem, ezt ne tett ki show notes-ba, de ha rákerestek Tere Babcock nevére, akkor meg fogjátok érteni, hogy mi az a, hogy is mondjam, hát az a fajta YouTube celebség, amit nem biztos, hogy követendő példaként állítanánk. Ez az, akiről beszéltünk, hogy mindegyik streamjében? Nem, ez valaki más. Ennek YouTube csatia van, meg azt hiszem Twitch-en is szokott streamelni. Aha. És nem tiltja ki a YouTube ezt a... Hát látod, hogy nem. Hallod? The Boner City. Igen. Tudjátok, mi az a Boner, ugye? Persze. Igen. Persze. Igen, de figyelj, ilyen címeken vannak fönt a videók, ha megnézed. Hát most nem akarom mondani, hogy milyen címek, de... De én azt nem értem, hogy de ez miért jó. Már a címük is sokat sejtett. Hát figyelj, miért jó neki, mert 210 000 megnézik darabját. De nem az a lényeg, de hát ennél sokkal többen megnéznék ugye például a Pornhubon is, hogy sokkal többet keresne vele, tehát minek kell erre a YouTube-ra jönni? Tudom. Hát gondolom annyira nem menő, hogy pornózom, hát most erre mit mondtam? Hát és az sokkal menőbb, hogy csöcsömet mutogatom a YouTube-on, nem? Hát látod. Mondjuk oké, nyilván egy társaságban azt mondom, hogy YouTube-os vagyok, ez sokkal jobb hangzik, de hogyha aztán megkérdezik, hogy mi a csatornának a neve, akkor mit fogsz mondani? Tehát, hogy Boner City. Boner City. Ja, itt van ez a Boner guy. Boner City. Igen, hát Balázs egészség stúdiója. Vagy valami ilyesmi. Ahol a vegetáriánus konyha különlegességeit mutatjuk be. Tényleg lennél vegetáriánus, Balázs? Persze lennék, lehetne annyi pénzt, tehát lehetne kapatnik annyi pénzt, hogy én az legyek. De nem tudom, tehát én a vegetáriánusságot is valószínűleg egy mexikóiban nyomnám, tehát hogy így bab kukorica, borsó. Igen, ezek mindjárt babkukorica. Tehát ebben vannak olyan cuccok, amit érdemes lenni, nem? Igen. Például a jalapeño paprika az jó cucc. De hát az mondjuk, az kétszer csípős, tehát hogy az a... Egyébként. Egyszer ki kéne próbálni, hogy x ideig nem eszünk húst. Csak poénból. Hogy bírjuk-e. Én egyszer 2 hétig nem ettem húst. Úgy már így nem tudom, így mindig húst ettem hússal, és így besokaltam. És kipróbáltam, hogy hát hogy tudod, hogy meddig tudom magam tartani, stb. És... És utána tudtad használni a mega erődet? Tudtam. Csak aztán ittam egy láttét is elszállt. Megitatták veled, mi? Nem vega lettem, vagy ilyesmi, azért az egy komolyabb dolog elvileg. Ebben nem tudom. Nem, a vegák között is vannak szintek, tehát van aki annyira vega, hogy semmi olyat nem eszik meg, ami állatból jön ki. Igen, tehát tejet sem. Van a durván vega, hardcore vega. Viszont, ha jól tudom, ezeknek az embereknek kell szedniük ilyen táplálék kiegészítőket ezerrel, mert ugye olyan dolgokat nem viszel be a hús kihagyása miatt, amik neked nagyon fontosak. Ha igen. Ezt jól tudom. Ez az milyen meleg, hogy így nem eszel húst, és akkor hát, mi van ebben a gyógyszerben? Hát semmi húsgranulátum. Igen, kb. Leves kocka, igen. Tényleg az tök korrekt. Az úgy már mindjárt jó. Meg vannak olyan vegák, akik bogarakat esznek. De az miért jó? Mert a bogár az már nem állat, vagy mi? Hát a például bogár az sem értem, rovar, hogy... de hogy... Igen, nem ezt tudom. Tudom, hogy a bogár rovar, de kösz, hogy elmondtad. Hát csak úgy, mert hogy nem állat, kérdezted. Hát... Ja, azért kérdeztem, mert hogy akkor azt hogy nem lehet, tudom. Hogy ezt... Hát, de én szerintem úgy vannak, vele, hogy ugye nincs annyira intelligens, mint egy malac, vagy ilyesmi, egy bogár, és nem akkor tudom. Akkor már meg lehet enni. Hát ne tőlem kérdezz, én csak próbálgatom megtalálni az értelmét ennek. Hát meg például a halat is megeszik, én úgy tudom. Pedig az se bogár. De nem. Pedig lehet. Most megennéd szegény izé katicát. Egy ízelt lábú halat. Hmm. De gusztusos a egyre jobb. Kár. De nem, nem, hát persze nyilván a bogár is állat, nem? Meg hát a bogárnak is van húsa. Meg érzései. A bogár... Viszont volt az egy bogár élete, olyan aranyos egymese volt, és én azt elhiszem. Mondjuk, az úgy történik a valóságban. Mondjuk én azt nem tudnám elképzelni, hogy ne egyek húst. De szerintem a húst se tudná elképzelni, hogy én ne egyem hogy meg. Hogy ne egyed meg. Igen, tehát is. Ez az átkötés. De komolyan. Tehát gondold el, hogy beterelik a marhákat a vágóhídra, és a másik, én ezt mindig úgy képzeltem el ezt a vágóhidat, hogy van egy ilyen nagy gép, ahol bemegy a marha, és a másik oldalon már a hús pogácsa esik ki. Jó, van, de nem ez történik, hanem eltörik a lábát, eltörik a lábát, agyonverik, szétfőzik, lenyúzzák a bőrét, tehát ez egy kicsit hosszabb folyamat. De így a, hát jobb esetben, de így a gépből nem az történik, hogy a gépből a másik oldalon kijön a megsült marha hús pogácsa, hanem hát még így földolgozzák, meg mit tudom én, ez egy ilyen nagyon hosszadalmas folyamat, és én annyira csalódtam, amikor először láttam ezt, hogy hogy készül a marhából a hús. Egyébként iszonyat sokat fizetnek a és valószínűleg a vegák is egyébként ezt látták. Mert hogy állítólag egy baromira gáz folyamat alapvetően. Igen. Hát de mondjuk, hogyha olyan állatot veszel, ahol tudod, hogy farmról van, meg ilyesmi, tehát ahol van ideje akkor fejlődni. Sokkal jobb, amikor eltörögetik a lábát. Hát, de akkor nem, tehát hogy... Nem olyan tré. Nem olyan, tehát nem az van, hogy élve megy át ezeken a dolgokon, hanem így, amikor jobb napja van, akkor fejben... Tényleg mennyire humánus. Hát most így belegondoltam, hogy hát ez se jobb, mert akkor meg... És akkor ugye sokan mondják, hogy hát boldog malac, és így... Hát boldog volt, amíg ki nem nyírtátok, tehát... Boldog tudatlanság. Igen, tehát gondold el, hogy ugye EU szabványok szerint tenyésztett malacnak mennyivel jobb, mert megvan a megfelelő élettere, mielőtt nyakon szúrják. Tehát így tényleg jó lehet. Hát, de mondjuk, ha már mindenképp kell, akkor azért ez így mégiscsak jobb egy kicsit, nem? Tehát... Abszolút. Igen, nem tudom. Ha már, nem tudom, kérdezzük meg a malacot. Ha már podcast, akkor hagyd terjesszem a magas kultúrát. Nem ez tudom, hogy a Spenót című... film. Ilyen minisorozatot az ki ismeri, de van egy olyan, hogy pályaválasztás, van egy olyan része, be is tettem a linket YouTube-ra, már ugye a TS-re, a YouTube linket, bocsánat, és ott van egy ilyen foglalkozási alternatíva, mint a mészáros. És ez az egész Spenót sorozat, ez arról szól, hogy az apuka tanítgatja a kisfiát az életre, és ott magyarázza neki, hogy hát kisfiam, lehetsz például mészáros. Gondold el, hogy egész nap mészáros, aztán hazamész és megnézed a Balázsot. Mészáros, aztán megnézed a Balázsot, hát ká. Igen. Kemény meló amúgy azt mondják, tehát hogy pont azért sokat is fizetnek, mert hogy kevesen bírják gyomorral. Tehát valamit meg kell lenni, most érted? Tehát régen is levágták az állatokat, és érted? Nem egy big deal, ha belegondoltok. Nem tudom. Egyszer valami filmben, talán pont a Skinsbe, azt hiszem ott volt egy ilyen rész, ahol egy orosz ilyen ragasztógyárba mentek át, ahol még frankó lovakból gyártották a ragasztót. És ott egy ilyen folyamatábrán mutatták meg, hogy a lóval mi történik, és tudod, ez a ló bemegy, eltörni lábait, és így tudod, egy ilyen pálcával mutogatták a folyamatábrán, hogy mi történik a lóval. Hát ez, végén... ez a nem akarsz róla tudni. Igen, nem? Igen, ez a, inkább nem akarom tudni, hogy mi van a Technopol Rapidban. Mert ezt hát, a frankón, izé lovakból gyártották. Hát régebben, még nagyon hát régen. Most már kötve hiszem, mert főleg, hogy egy Amerikában készülő termék, megtudnák, hogy akár egy légynek is izé eltörték a szárnyát, aztán... Jó, akkor legyek, beperelnék, érted? Igen. Abszolút nem egészséges dolgok ezek. És keveri közben beszélget, Alex, vigyük tovább az adásmenetet. Megnyitottam a doksit. És az első link, amire rákattintottam, az egy beszartok nevezetű kommente. Én írtam? Nem tudom, lehet ez az, amikor a pizzás trektelik. Oh, hát az mondjuk nem most volt. Az nem most volt. Az, hát azt, azt, amikor én azt beraktam, még nyár volt. Szóval megtaláltam a doksiba. De ez egyébként nagy ötlet, srácok, ezt csináljátok meg otthon, ha akartok látni, olyan pizzafutátok éppen meg ilyen. Nem tudom, egyébként láttad azt a videót? Igen. Tehát nekem a kreativitás tetszett benne leginkább. Igen. Nyilván nem az, hogy izé, hú, mekkor, hogy meg ilyet, hanem maga, hogy ugye eljátszani azt, hogy tehát az történik a videóban, hogy a faszi nyitja az ajtót a pizzásnak, beengedi, és utána pedig megcsinálták ilyen After Effects-es templétből, hogy a híradóba bejelentik, hogy az a csávó, aki beengedte a pizzást, tehát kimegy a szobába. Fegyveres és veszélyes, igen. Igen, kimegy a faszi a szobából, ott marad a pizzás és szobába, és aztán a fenti tévén bejön a izé, hogy mit tudom én, milyen gyilkos, és ugye ott van a kép annak a srácnak, aki beengedte, és hogy a pizzafutárokat gyilkol, és hogy ott áll a pizzafutár a szobában, és akkor így megmerevedik, és így nem kell a pizzajáró, tudod? És igen. A prank. Egyébként ezek a prank videók kicsit már néha így, nem tudom, sok, hát nem? Most az a nagy mém belőle, amikor, tehát, hogy túltolják már lassan. Tehát, hogy azért volt ilyen paródia videó, hogy a csávót lábon lőtték, és akkor it's just a prank, bro! Tudod? Tehát, hogy így, csak egy prank, tudod? Igen, tök real. Igen. Közben megtaláltam azt a filmrészletet, ahol benne volt ez a lóbó ragasztót gyártunk történet. Nagyjából egy perc környékétől érdemes nézni. Pinat mindjárt berakom show notes-ba, ha olyan. Ja, és akkor itt a folyamatábra. És amit mondja nekik a nő, horse come in? És közben az orosz csávó meg magyaráz. Ez így megvan? Aha. Én sajnos nem tudom megnézni ugye a stream miatt. Beraktam a show notes-ba. Ha esetleg valaki kíváncsi a lóbor ragasztóra. Érdemes megnézni. Horse come in, break legs. Tehát ilyen iszonyú debil. Igen, de ilyen folyamatábra, érted? De ez poén, vagy ez real? Hát ezt így magyar, hát ez egy filmben volt. Tehát ez egy ilyen sorozat, ez egy ilyen brit sorozat. Hát akkor annó volt. Akkor nem real. Tehát simán el tudod képzelni az oroszokra, hogy így gyertek a ragasztót, hogy a lovaknak fáj. Azt abszolút el tudom egyébként képzelni. És közben ilyen Alexian átszellemült fejjel nézi. Én nem tudom megnézni sajnos, mert... Horse cabin. Mert akkor mindenki elkezd. Tehát az a baj, hogy ha küldtek valami videót, azt csak hang nélkül tudom megnézni, ez meg hang nélkül annyira nem vicces. Tehát én nem tudom, hogy vagytok vele. Így, hogy nem abszolút, értek egy büdös szót se. Abszolút tanulságos a videó, de vicce. Így annyira nem fun, úgyhogy majd megnézem az adás végén. Ja, na jó van, srácok, ennyi volt már. Akkor most megnézem. Horse cabin. Meg a spedótot is nézd meg. Az is kemény. Ajánljuk mindenkinek. Vagy majdnem mindenkinek, aki ki akar égni. Igen, abszolút. Amúgy szerintetek ez a ki akar égni kifejezés, ez a ki égek csézés közben, az hogy terjedt el? Tehát ez egy akkora hülyeség. Tehát ne, hát ilyen van szerintem, mármint hogy... Hát persze, aki így 60 évesen már nem működik a szerszám, meg semmi, az értem, hogy ki ég, de hogy alapból... Csézés közben kiégni. Hát Alex, tudnék neked erről mesélni. Most ez tényleg megkérdezted? Amikor még elkezdtünk játszani. Nem, meg hát ezt tényleg megkérdezted te, akivel annyi kiégető meccsen voltunk. Hát az ember tényleg 70 évesnek érzi a végén már magát, nem? Hát csak olyan viccesen hangzik, mert azt is mondhatnád, hogy hú, de felhúztak. Jó, igen. Kicsit se lenne béna mondjuk. Igen. De tényleg. Abszolút. Tényleg mikor tudunk egy jó szupernovákat? Még megy az adásom úgy? Ja, megy. Hát elköszöntünk szerinted, Balázs? Egyébként nem tudom, mikor toljunk szupernovákat. Nem tudom, mikor toljunk. Mit tudom én? Hát ezután egyből. Ez nyerő ötlet. Hát te kérdezted. Ez ilyen családkompatibilis foglalkozásnál. Teljesen át, és simán nem akadnának ki, gondolom. Hát figyelj, szombaton úgyis fest van, arról nem is beszéltünk. Ti is ja, hát tényleg erről még ejtsünk pár szót, mert ez fontos. E-sport fest lesz. Szombaton. 12-én 9 órától. 12-én, igen, 12-én 9 órától a MOM sportközpontban, ez a MOM parkkal szemben van. Ezt te tudod, hogy melyik egyébként? Igen, hát én már voltam ott, tudod. De te is ott voltál akkor. Nem. Ja nem, te nem, Alex volt ott. Alex én voltam ott, ott csak Alex persze. Volt ott, meg a Ryan, hoppá. Ja, meg Marci is ott volt. Hát rajtad kívül most... mindenki ott volt. Ez mi, ti miért voltatok ott, és én miért nem? Te nem jöttél, te akkor beteg voltál, még hívtunk is szerintem. Ja, de ez ott voltam. Volt korábban is a sportfest egyébként. Igen, igen, és te igen, most igen, jössz igen. Egyébként akkor? Megyek, hát egyébként tekintve, hogy játszik a színpadon veled. Igen. Hát akkor is így volt, aztán egyszer csak kell, hogy bejelentett, hogy na, én ilyen bőnök, nem cségózom. Nem, e-sportfestre én amúgy nem is lettem meghívva. Play IT-n volt, hogy egyszer mondta, hogy beteg vagyok és nem megyek, de aztán végig is fölkerekedtem és elindultam. Kicsit később értem oda, de nem bírtam ki, és elmentem. Na tessék, még derül neki. De most ott lesztek egyébként, csak tudjatok róla már, hogy játsztok. Erről tudok, igen. Tehát nem tudom, hogy most Tesco-s egereket biztosítottak-e, mert csak azzal vagyok hajlandó. Te viszel egyébként? Én viszek nem, most már nem. Tanulok a hibámból. Én igen. Mert eddig mindig vinni akartam, aztán rájöttem, hogy nem most ott összetörik valami, elejtem, cipelni, nem jó ötlet, úgyhogy inkább nem viszem. Én elviszem, én még egyszer ezt nem játszom meg. Oda, 990 oda lehet, forinttal. Oda lehet jönni és simogatni minket, pont. Ja, ennyi, ha akartok. Igen. Pont 2 óra az adás, úgyhogy elköszönünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk Pótszerdán. Reméljük, hogy élveztétek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!